NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Vanaf volgende week woensdag zijn de gebouwen van het Europees Parlement in Brussel en Straatsburg alleen nog toegankelijk met een coronapas. Vanwege de nieuwe golf coronabesmettingen in de EU is daartoe besloten. Tegenstanders vinden dat het Europees Parlement toegankelijk hoort te blijven voor iedereen. Farmaceut MSD deelt de patenten voor zijn nieuwe coronamedicijn. Andere farmaceuten kunnen de pil dan goedkoop maken voor 105 armere landen voor wie het medicijn anders onbereikbaar zou zijn. Molnupiravir voorkomt volgens MSD dat mensen na een coronabesmetting ernstig ziek worden of overlijden. Het middel moet nog wel worden goedgekeurd door het Europees Geneesmiddelenbureau. De vervanging van de walrus onderzeeërs gaat veel langer duren dan verwacht, zegt demissionair minister van Defensie Kamp. Het was de bedoeling om de onderzeeërs vanaf 2028 te vervangen, maar er zijn nog geen goede ontwerpen. Minister Kamp laat onderzoeken hoe dat kan, 6 jaar na de aankondiging dat de boten zouden moeten worden vervangen. En in Gelderland is een scheepswerf die al 130 jaar bestond failliet. De 97 medewerkers van Werf De Hoop in Tolkamer verliezen hun baan. Het bedrijf bouwde onder meer cruiseschepen en was hard getroffen door de coronacrisis. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Bert van Leeuwen en Suze van Kleef. Goedenavond, goed dat je luistert naar Langs de Lijn en Omstreken. Tot 11 uur zijn we bij je met sport en achtergronden bij het nieuws. Mark Koeverman stopt als algemeen directeur bij Feyenoord. Hij is de bedreiging aan zijn adres helemaal zat en vreest voor zijn veiligheid. Zometeen meer. Maar er was ook mooier nieuws uit de voetbalwereld. De Australische voetballer Josh Cavallo maakte bekend dat hij op mannen valt. Het is niet de eerste keer dat een voetballer op het hoogste niveau uit de kast komt, maar op dit moment is hij wel de enige. Over revolutionaire ontwikkelingen gesproken. Het klinkt als luchtfietserij, maar misschien kan er over 3 jaar al gevlogen worden op waterstof. Om te beginnen van Rotterdam naar Londen, zo is het plan. En de samenwerkingspapieren werden vandaag getekend. En dan wordt er ook nog daadwerkelijk gevoetbald. Eerste ronde van de KNVB-beker. Straks om 9 uur begint Groningen-Helmond Sport. Maar als er op andere velden opmerkelijke uitslagen zijn, dan hoor je dat natuurlijk bij ons. Ja, weer stapt een algemeen directeur op bij Feyenoord. Mark Koeverman stopt over een maand omdat hij meerdere keren is bedreigd en het gevoel heeft dat zijn eigen veiligheid en die van zijn gezin in gevaar is. Hij is daarmee de derde algemeen directeur in 5 jaar tijd die vertrekt bij de club. Toon van Bodegom, de voorzitter van de Raad van Commissarissen, reageerde vanmiddag op een persconferentie. Dit is een trieste dag voor de club Feyenoord, om hetgeen gebeurt. Maar de triestheid van het hele verhaal is natuurlijk al veel eerder begonnen dat überhaupt deze incidenten er zijn. Zijn geweest. En dat is natuurlijk niet goed voor de reputatie van de club. Is ook niet goed voor de medewerkers. Dus wij vinden het natuurlijk heel vervelend dat zulke dingen gebeuren. En ik wil wel ook even heel duidelijk maken, dit is niet alleen een probleem van Feyenoord. Want het gebeurt niet alleen in Rotterdam. Het gebeurt door heel Nederland. We zien dat het weer een toename heeft. Waar het mee te maken heeft, weet ik ook niet. Maar we moeten hier een oplossing voor vinden. Want dit is natuurlijk een situatie die niet lang houdbaar is. Arman Afsaroglu volgt Feyenoord voor de NOS. Goedenavond, Arman. Goedenavond. Jij was de hele dag in Rotterdam. Wat is het gevoel dat dan overheerst binnen de club Feyenoord? Ja, nou, toch een teneergeslagen gevoel. Ik had bij de man die je net hoorde, Toon van Bodegom, niet heel erg het gevoel vandaag dat het hem enorm veel deed. Zo zat hij er nou ook weer niet achter de tafel. Maar hij noemde het wel een trieste dag voor de club. En dat is het natuurlijk ook. Want ja, het personeel hoorde het vanochtend. Daarna ook direct de buitenwereld geïnformeerd. En je hoopt dat dit niet gebeurt. Dat niet iemand zwicht voor bedreigingen. Maar ja, deze Mark Koevermans heeft gezegd, ik trek dit gewoon niet meer. Ik stop ermee. En ja, dat maakt natuurlijk indruk op iedereen. Het is vandaag ook echt flink en eigenlijk overal in het nieuws geweest. Want het is nogal wat, hè, dat iemand besluit zijn baan op te zeggen omdat hij bedreigd wordt. Dat hoor je niet al te vaak. Nee, en het is ook wel opmerkelijk. Want vorige week zei Koevermans nog dat hij niet zou wijken. Wat denk jij dat er dan in die afgelopen dagen veranderd is? Ja, dat is een beetje gissen, want die vraag had ik ook direct. Ik sprak hem vorige week, naar aanleiding van die ongeregeldheden tussen de Feyenoord-fans die wat bestuurders van de club Union Berlin in de binnenstad hadden belaagd. En ja, dat was de kans voor ons om Koevermans te spreken nadat hij in zijn tuin, nadat de mensen in zijn tuin waren geweest en een ruit bij hem hadden ingegooid. En hij zei dat hij strijdbaar was en dat hij door zou gaan, dat hij niet zou zwichten. Ja, ik denk eigenlijk dat hij tijdens dat interview al een beetje aan het denken was over wat hij zou gaan doen. Want dit is natuurlijk niet iets van de afgelopen week. Dit speelt al maanden. Koevermans wordt al maanden bedreigd door een deel van de achterban. En ja, ik denk dat hij gewoon de afgelopen week de beslissing heeft genomen. Want we hebben meerdere malen gevraagd aan de Raad van Commissarissen, is er deze week nou nog iets bij hem gebeurd? iets dat de druppel was dat Emmen echt deed overlopen. Maar volgens Toon van Bodegom van de RVC was dat niet zo. En heeft Koevermans deze week gewoon de afweging gemaakt om te stoppen. Ja, hoe vervelend dit ook is. Het is wel precies wat het deel van de achterban die jij net al noemde wilde. Hè? Dus wat voor signaal geeft de club hier dan ook mee af? Nou ja, ik denk niet dat de club een signaal afgeeft. Ik denk dat het puur een persoonlijke afweging is geweest die een ieder zelf moet maken. Je kan het voorbeeld geven van Geert Wilders die al ruim 10 jaar wordt bedreigd. En die besluit dan wel door te gaan met bijvoorbeeld zijn politieke werkzaamheden. Deze Mark Koevermans die wordt nu ook al een tijdje bedreigd. En die maakt dus simpelweg een andere afweging. Die maakt de afweging dat hij vindt dat hij op deze manier niet kan functioneren. Dat zijn veiligheid, de veiligheid van zijn gezin in het gedrang komt en dat hij op deze manier niet verder wil gaan. Ik vind het zelf geen signaal van de club Feyenoord. Het is niet dat zij hebben besloten dat dit niet verder zo kan. Het is echt een beslissing van één man die het gewoon niet meer wil. Voor hem is het genoeg en dan zegt hij ik stop ermee. Ja, en dat terwijl het de dag had moeten zijn van Wim Jansen, het Feyenoord-icoon dat vandaag 75 is geworden, presenteerde zijn biografie ook vandaag. Maar op dat feestje ging het over het vertrek van Koevermans vooral. En Feyenoord-corrivee Jan Boskamp die heeft er geen goed woord voor over. Een paar mafkezen in mijn ogen, die maken de buurt voor Mark onveilig. En dan denk ik wel dat ze gezin gaan voor het voetbal of voor Feyenoord. Maar wat die mensen bezielt, ja, als je zoiets doet, heb je helemaal geen besef van de club. Je hebt geen respect voor andere mensen. Ja, dat is te gek om los te lopen, zulke mensen. Het is de derde directeur die opstapt in 5 jaar tijd. Wat betekent dat voor de club? Ja, dat er geen stabiliteit is. Want die gaat weg, die gaat weg. Nou, die is helemaal gek van Feyenoord. Dat meen ik echt. Ja, dat er dan een paar mafkezen komen, die gooi je dan hieruit in thuis. En noem maar op. En bedreigingen. Ja, dat kan gewoon niet. Ja, heldere taal van Jan Boskamp. De grote vraag is natuurlijk, hoe verder nu? Hè? Want ik kan me niet voorstellen dat er nu eventueel kandidaten staat te springen om ook in te stappen nu? Nee, dat wordt wel een serieus probleem. Want na het vertrek van de vorige algemeen directeur Jan de Jong had Feyenoord ook alle moeite om een vervanger te vinden. Dat lukte echt een lange tijd niet. Niemand wilde dit. Hun kandidaat nummer 1 was toen Robert Eenhoorn. Die wilde niet weg bij AZ, die wilde hier niet instappen. Nou, toen hebben ze uiteindelijk de commercieel directeur, dat was Mark Koevermans, overgehaald om dit te gaan doen. Die gaat nu ook weg. Ja, en nu? Ja, ik weet het niet. En ik heb het gevoel dat zij het bij Feyenoord ook niet echt weten. Het grootste probleem is dat stadiondossier. Want dat ligt dan een soort deken over die hele club. Zolang dat niet is afgehandeld, ja, is niemand bij zijn volle verstand op dit moment, lijkt mij, bereid om hierin te stappen. Want je weet wat voor gedoe je over je heen krijgt. De bedreigingen, de verschillende kampen. Dus het lijkt mij dat dat stadiondossier eerst moet worden opgelost door de RWC of door anderen, voordat je echt met een schone lei als nieuwe directeur kan beginnen. Als dat nog steeds zo blijft doorsudderen, dan denk ik dat er maar heel weinig mensen zijn die dit nu willen gaan doen. Ja, wat heeft dit hele tumult te maken, vooral met dat nieuwe stadion? Een groot deel van de achterban is er fel op tegen. Ja, dat is lastig te zeggen, want jij denkt het, ik denk het eigenlijk ook. We denken het allemaal, maar we weten het simpelweg niet. De feiten zijn dat er een aantal mensen zijn geweest. Ja, we kunnen ze fans noemen, maar ook dat weten we eigenlijk niet zeker. Die meerdere malen bij Koevermans thuis zijn geweest. Die meerdere mensen binnen de club hebben bedreigd. Wij denken dat dat gaat om dat stadion. Feyenoord zegt vandaag op die persconferentie, dat zij van de politie en van de gemeente hebben gehoord, dat een groot deel van die mensen die daar waren, dat niet mensen zijn die gelieerd zijn aan Feyenoord. Niet mensen die zij kennen vanuit de groep hooligans om de club heen, van de seizoenkaarthouders. Ja, dat lijkt daarmee te impliceren dat het ook kan gaan om gewoon een stelletje mensen die daar komen rellen en die daar gekke dingen willen doen. En zolang je niet weet om wat voor soort mensen het gaat, wat ze willen, kan je ook niet zomaar zeggen dat dit echt om het stadion gaat, dat ze daarom met die bedreigingen komen. Dat maakt het heel moeilijk om het op te lossen. Maar feit is wel, dat merk je ook in het stadion, dat er wel grote verdeeldheid is binnen de fans. En dat er binnen verschillende kampen zijn binnen het Feyenoordlegioen over dat nieuwe stadion. Dat een deel van die fans zeker niet wil dat dat nieuwe stadion er komt. Dus het speelt zeker mee. Of het ook de hoofdreden is voor deze bedreigingen, dat kan je simpelweg niet zeggen. Nee, maar ook minister van Justitie en Veiligheid Vert Grapperhaus oordeelde vanmiddag snoeihard. Schandalen. Dit zijn criminelen. Laat ik dat heel duidelijk stellen. Niets met voetbal te maken. Laten we daar ook even wat zeggen. Wat is dit voor belachelijk gedrag? En ik heb ook vanmorgen gezegd, ik heb er ook contact over gehad met de KNVB, met Feyenoord. En gezegd, dit is klaar. We gaan hier extra op inzetten. Want dit gaan we gewoon niet in onze maatschappij laten gebeuren. Ik mag aannemen dat ik met politie en OM, maar ook met de voetballerij zelf goed in gesprek ga. Dat we ervoor gaan zorgen dat hier stevige aanpak op komt. Valt hier tegenop te beveiligen? Nou, weet u, dat blijven we altijd doen. En ik vind ook als samenleving gaan we ons daar niet bij neerleggen. Ja, zo te horen krijgen ze misschien wel hulp van de overheid. Feyenoord zal er alles aan willen doen natuurlijk om dit in de toekomst te voorkomen, Arman. Maar is er wel iets tegen te doen, tegen dit soort groepen? Ja, nee, dat is heel moeilijk. Dat zegt Feyenoord ook terecht. Het is niet alleen een Feyenoord-probleem, het is een maatschappelijk probleem. Je ziet het bij NEC, je ziet het in verschillende andere stadions. Bij Feyenoord is het altijd een tandje erger wel, maar dat is eigenlijk de laatste 20 jaar altijd zo geweest. Dus ja, ik zou het niet weten wat je er tegen moet doen. Je moet wel met hele strenge handhaving komen. Je moet met bijna regelingen komen waarbij je mensen die de politie in het vizier heeft zich elke week moeten gaan melden bij de politie, bijvoorbeeld tijdens een wedstrijd, om te voorkomen dat daar ongeregeldheden uitbreken. Dit is heel moeilijk om op te lossen. En we probeerden ook concrete ideeën van die mensen uit de RVC te horen vandaag op de persconferentie. Maar zij weten het eigenlijk ook niet. Dus ja, het is lastig. Hoe voorkom je dit? Hoe stop je dit? Dat kan Feyenoord niet alleen. Dat moet je eigenlijk als samenleving doen. Dus ja, begin er maar eens aan. Het lijkt mij een vrij hopeloze opgave. Maar ja, feit is wel dat dit zo natuurlijk niet verder kan. Je kan niet mensen blijven bedreigen. Dat, ja, op een gegeven moment moet het stoppen. Maar hoe? Daar heeft niemand op dit moment eigenlijk het antwoord op. Nee, best een deprimerende conclusie. En dan zitten ze over een maand ook nog zonder technisch directeur. Arman Afsaroglu, dankjewel. Iets anders. De Nederlandse voetbalsters wonnen gisteren de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Wit-Rusland met 2-0. Het land krijgt al lange tijd flinke kritiek op de mensenrechten. Onder leiding van president Lukashenko vindt er bijvoorbeeld veel geweld plaats richting de LHBTI-gemeenschap in Minsk. In Minsk wilden de speelsters daar niks over zeggen. Maar eenmaal terug op Schiphol werd Merel van Dongen werd er wel iets over gezegd. Ja, absoluut. We hebben het er zeker over gehad. Voordat we erheen gingen en ook toen we eenmaal in Wit-Rusland waren. Toen we in Cyprus waren om voor het vertrek naar Wit-Rusland. Omdat het toch een ander land is dan dat we gewend zijn. Ja. En waar hebben jullie het over gehad dan in de groep? Nou, we hebben het gehad over het feit dat, dat de situatie daar natuurlijk zeker een jaar geleden was dat al helemaal verschrikkelijk. En nu is het ja, natuurlijk niet heel veel beter. Er staan alleen geen busjes meer op straat met de geheime dienst misschien. Maar ja, het is natuurlijk wel gewoon een land waar we ons bewust van moeten zijn waar we naartoe gaan. En daar hebben we het over gehad. En was het dan lastig om daar te spelen? Was je er extra bewust van dat je dacht dit voelt als een gekke situatie? Ja, voor mij persoonlijk wel. Ik lees het nieuws en ik hou me bezig met dat soort dingen. Dus ja, ik vond het best moeilijk, moet ik zeggen. Ja, want jij hebt ooit in een interview gezegd ik zou nooit als voetballer naar Qatar gaan. Dit is natuurlijk geen Qatar, het is een andere situatie. Maar ik kan me voorstellen dat dat wel een uitspraak is waar je even over na hebt gedacht. Ja, het is natuurlijk voor mij een beetje gratuit om te zeggen dat ik niet naar Qatar ga, want het geldt voor mij niet. Dus ik ben geen mannelijke voetballer, ik ga niet naar het WK van de mannen. Dus ja, nogmaals, dat is makkelijk gezegd, daar ben ik me heel erg van bewust. Maar goed, ik hou me bezig met die onderwerpen en ik vind ook dat voetbal de wereld beter kan maken en niet slechter. En daar hoop ik ook aan bij te dragen. Want heb je wel eens getwijfeld om te gaan naar deze trip of om te zeggen, nou, ik blijf wel in Spanje? Ik heb wel gedacht van, goh, wat levert me op als ik niet ga? En ja, ik denk dat het ons meer heeft opgeleverd om wel te gaan. We hebben met de One Love Badge gespeeld gisteren. We hebben het volkslied met de One Love Badge gezongen. Wellicht is dat uitgezonden ook in Wit-Rusland. En ik denk dat dat eigenlijk een heel mooi signaal is, wat ook heel veel kan bijdragen. Dus jullie hebben het er ook als groep, is het nooit een serieuze optie geweest om te zeggen, wij weigeren hier te spelen? Nee, het is nooit een serieuze optie geweest en we wilden gewoon heel graag daar winnen, ons kwalificeren voor ons WK en wel degelijk die One Love boodschap uitdragen. Zei Merel van Dongen tegen Rikva op het veld. Ja, onderwerp wat daarop inhaakt. De meest besproken voetballer van de dag is de Australiër Joshua Cavallo. En dat is niet omdat hij een wereldgoal maakte of zo'n geweldige middenvelder is bij Adelaide United, maar omdat hij uit de kast is gekomen. En dat deed hij via een video op het Twitterkanaal van zijn club. Hi everyone, it's Josh Cavallo here. I'm at my home here in Adelaide. There's something personal that I need to share with everyone. I'm a footballer and I'm gay. Growing up, I always felt the need to hide myself, you know, because I was ashamed. And ashamed I'll never be able to do what I love and be gay. you know, hiding who I truly am to pursue a dream I always wished for as a kid. All I want to do is play football and be treated equally. Ja, hij zegt dat hij zich schaamde voor zijn seksualiteit en bang was dat hij niet meer zou kunnen doen wat hij altijd had willen doen, namelijk voetballen. Deze video leverde een hoop reacties op uit de voetbalwereld. Bijvoorbeeld van Gerard Piqué, de Barcelona-speler, bedankte Cavalli op Twitter en schrijft: de voetbalwereld loopt ver achter en jij helpt ons vooruit. Ook veel grote internationale clubs steunen de jonge voetballer. NOS-presentator Winfried Baijens is een van de makers van de podcast De Schaduwspits. En die gaat over waarom het nou zo moeilijk is om in de voetbalwereld uit de kast te komen. Goedenavond, Winfried. Hi, Suze. Hoi. En Bert. Hallo. Hoi. Als eerste misschien vraag naar de bekende weg. Maar vind je het goed dat die coming-out van Cavalli nu zoveel aandacht krijgt? Ja, ik denk dat... Kijk, het is niet de allereerste voetballer op het hoogste niveau ooit die uit de kast komt. Hij heeft al een paar voorgangers gehad in Amerika en in Engeland. Die zijn inmiddels dan weer of gestopt, overleden of op een lager niveau gaan spelen. Maar hoe het gedaan wordt is denk ik het meest positieve hiervan. De club heeft heel erg over nagedacht hoe dit naar buiten te brengen. Zelfs helemaal een filmpje met muziek en zo. Je hoorde het net al eventjes in het fragment. Maar ook de spelers, vakbonden hebben gelijk een statement achtergelaten op de social media. Medespelers hebben zich uitgesproken over dat ze hem steunen. En dus het kwam, er is goed over nagedacht dat hij niet in ieder geval alleen stond met dit verhaal. Want ja, hij legt al uit waarom hij niet eerder uit de kast kwam. En dat is denk ik wel een voorbeeld voor veel clubs. En wat wij wel ontdekt hebben in Nederland, want hier gebeurt het nog steeds niet, is dat nog een gemis. Dus clubs hier die zeggen eigenlijk, ja, bij ons speelt het niet. Ze zijn er niet. Ik krijg net weer een berichtje van iemand die zegt, ach joh, waar hebben jullie het nou heet het over? Ze zijn er gewoon niet. Nou, we weten dat ze er zijn. Dat weten we inmiddels uit verschillende bronnen. En daar moet meer gebeuren om iemand zich veilig te laten voelen om hiermee naar buiten te treden dan het aan het lot overlaten. En dat hebben ze daar goed gedaan, volgens mij. Ja, we gaan het zo nog even over jullie podcast hebben, hoor. Maar nog even over Cavalli, want die zegt ook van, ja, ik wilde eigenlijk niet uit de kast komen in eerste instantie, hè. Maar toen heb ik het wel aan mijn teamgenoten verteld. En juist door hun reacties dacht ik, waarom doe ik eigenlijk nog moeilijk? Ja, dat is wel echt hartverwarmend, hè? Ja. Maar ik denk dat dat vaak zo is, want dat horen wij. We hebben echt veel spelers gesproken ook, of zaakwaarnemers, of mensen in de voetbalwereld. Ik ben zelf helemaal niet een voetbaljournalist, zoals je weet. Rivka wel, die je net hoorde, die maakt ook maakt de podcast ook mee. En Jeroen Godhorst. Maar we hebben ons toch wel in die voetbalwereld natuurlijk voldoende verdiept. En eigenlijk, het is het probleem niet onderling. Het is ook meer echt probleem. Dit is niet helemaal verstaanbaar meer. Hè, nee. Winfried, we horen je eigenlijk niet heel goed meer nu. Misschien kunnen we zo nog eventjes bij je terugkomen. Winfried, ben je er nog? Ja, ik ben er nog. Yes, nou fijn, dan horen wij je ook weer. Ga door. Waar was ik? Ja, wat we gewoon horen van de... Van mensen uit de voetbalwereld is het dus niet het probleem van voetbalprofs onderling. En dat respect is er heus wel. Dus het zit hem echt in andere factoren zoals de spreekoren in de stadions, maar ook het carrièremotief. En dat is hier in Nederland vooral het geval. Want wil je als middelmatige speler of als subtopspeler nog iets in het buitenland doen, dan kom je misschien in landen terecht waarbij dat niet zo makkelijk getolereerd wordt, hè, homoseksualiteit. En dan is dat een reden voor spelers om zich stil te houden. Is dat ook de reden waarom de speler die jullie hebben gesproken in jullie podcast, hè, die actief is op het hoogste niveau, hij wil anoniem blijven. Is dat ook een reden voor hem? Niet om te vissen naar zijn identiteit natuurlijk. Maar... We hebben een man die homoseksueel op hoogste niveau actief was gesproken in de voetbalwereld. En die gaf precies dat aan. Ja. Hij zei, ik ga dit sparen tot het einde van mijn carrière. Want anders gooi ik mijn eigen glazen in. En dat snap ik eigenlijk wel. Als ik zijn hele verhaal hoor, hij heeft één kans om met zijn talent iets te doen. En dat wil je niet verpesten natuurlijk. Werk je al jaren naartoe om dan in die 8 jaar dat je iets van je carrière kan maken. Dan is de overweging al snel gemaakt. Mijn privéleven is misschien even niet zo belangrijk. Dat schuif ik dan opzij. Ja, in jullie podcast ging je ook langs bij de jeugdopleiding van FC Den Bosch. En je vroeg daar wat te doen als een teamgenoot homo is. Ik zou zelf meer afstand nemen van diegene. Puur omdat ik dan bang ben dat diegene gevoelens van me krijgt. Ja, en wat is het probleem eigenlijk als een jongen je leuk zou vinden? Stel. Ik zou het gewoon niet fijn vinden. Ik weet niet waarom. Nee? Omdat jij op meisjes valt. Ja. Omdat je op meisje valt? En je bent het ook zelf niet gewend, dus... Bang dat hij op je valt? Of aantrekkelijk gevonden worden of zo? Ik denk vooral met douchen, dat hij naar dingen gaat kijken of dat hij dingen wil. Maar dat is wat waarschijnlijk helemaal niet zijn intentie is. Nee, is dat de kern van het probleem, Winfried? Nou, dit is wel een van de redenen waarom het op voetbalclubs op jonge leeftijd een probleem is, denk ik. Die spanning in de kleedkamer. En ik kan het misschien wel, ik weet niet of Suze dat heeft, maar wij hadden dat gesprek met Rivka en Jeroen, mijn medemakers. En dan ging het ook over dat vrouwen dat dus helemaal niet herkennen. En ik dat eigenlijk al van het begin af aan zei. Ja, het gaat al mis als je 15 bent en je wordt puber en je bent naakt, dan douche je met elkaar. En je zou dan maar gevoelens voor elkaar hebben. Of een ander denkt dat jij gevoelens voor jou heeft. Hè? Of er zou maar één homo tussen zitten. Dat een enorme spanning oplevert. En dat vrouwen herkennen dat over het algemeen, elke keer als ik dat vertel, niet zo. En mannen snappen dat gelijk. Ja, ik denk dat er daar in de seksualiteit en hoe we daarmee omgaan als jongens, dat daar nog wel wat stappen te maken zijn, zou ik maar zeggen. Ja, even een hele kleine inschatting. Heb jij het idee dat komt het moment eraan dat iemand uit zijn schaduw gaat stappen in Nederland? Ik word net zoals vanochtend krijg ik al die berichtjes natuurlijk over deze voetballer binnen. En dan denk ik elke keer, oh mijn god, er is een Nederlandse voetballer uit de kast gekomen. En wij hebben dat een beetje gemist als programmamakers. Dat is een soort beroepsdeformatie. Maar ik heb niet echt het idee, nee, nog. En terwijl wij wel weten van geruchten. En die geruchten zullen altijd geruchten blijven. Maar we weten inmiddels ook wel bevestigd uit de eerste hand van mensen uit het verleden. Die toch echt een schaduwleven leidden, mijn kinderen. En toch een homoseksueel liefdesleven hadden. En dat allemaal deden voor hun voetbalcarrière. Dus ze zijn er. Maar we hebben ze nog steeds niet te horen gekregen. En we hebben ook andere topspelers, hetero topspelers, gevraagd. Hey, waarom is er in Nederland eigenlijk nooit een top voetballer die gewoon zegt, het moet dus klaar zijn met die homofobie bijvoorbeeld. Antoine Griezmann in Frankrijk heeft dat gedaan. In Duitsland zijn er 800 voetballers plus die aan een enorme campagne hebben meegedaan. Ja. Dat blijft in Nederland ook stil. Dus er is ook een angst om een uitzondering te zijn, denk ik, in het en boven het maaiveld uit te steken, omdat dat misschien je carrière kan schaden. Ja, nou, zover bedankt Winfried voor je commentaar. Gaan we het over iets heel anders hebben, namelijk een vliegtuig op waterstof. Dat klinkt nog ver weg, maar het zou zomaar kunnen dat u over 3 jaar al in het vliegtuig zit van Rotterdam naar Londen, op waterstof dus. Vandaag sloten verschillende partijen daarvoor een overeenkomst. En een van die partijen is Stichting Rotterdam The Hague Innovation Airport. En aan de lijn is directeur Miranda Jansen. Goedenavond. Goedenavond. Ja, over 3 jaar dus moet die eerste vlucht van Rotterdam The Hague naar Londen gaan. Hoe realistisch is dat? Ja, dat is een hele goede vraag, want het is vooral een ambitie. Want als je geen ambities hebt, dan ga je nergens komen. En er moet nog heel veel gebeuren om die ambitie in 3 jaar tijd ook te realiseren. Maar de partijen die deze ambitie hebben geformuleerd, Zero Evia, Rotterdam The Hague Airport en de Royal Schiphol Groep, zijn zeker partijen die weten waar ze het over hebben. En die de uitdagingen aan kunnen gaan om dit mogelijk te maken. Maar zegt u nou eigenlijk dat de lat meteen een beetje te hoog is gelegd, die 3 jaar? Ik ben zelf te weinig inhoudelijk deskundig, dus ik ben daar heel voorzichtig mee. Ik zeg dat het heel belangrijk is om die ambitie te hebben. De partijen die deze ambitie hebben geformuleerd, die weten waar ze het over hebben. En ik heb er alle vertrouwen in dat ze in die samenwerking heel veel barrières gaan slechten om deze hoge lat ook te gaan proberen te halen. Ja, u heeft het over barrières. Wat moet er nog allemaal gebeuren om het daadwerkelijk voor elkaar te krijgen? En je zou bijna zeggen wat eigenlijk nog niet. Want je hebt natuurlijk waterstof nodig. Eigenlijk liefst groene waterstof nodig. Dat moet geproduceerd worden. Dat moet worden aangevoerd. Dat moet kunnen worden getankt. En in de luchtvaart moet dat dan ook allemaal superveilig. Dus dat zijn allemaal nog vraagstukken die door deze ambitie neer te zetten en deze samenwerking te beginnen tussen een partij die vliegtuigen ontwikkelt en een luchthaven die vliegtuigen bedient om van A naar B te kunnen vertrekken, te ontwikkelen. Ja, maar mevrouw Jansen, dit is toch wel echt geweldig, deze richting, als we deze kant op kunnen gaan? Het is een ontzettend goede ontwikkeling en het is ook echt een mijlpaal dat deze samenwerking is gestart.

Nog een dikke 3 maanden en dan beginnen de winterspelen in Peking. Kijken wij met name natuurlijk altijd naar het schaatsen. En daar praten we zo over met trainer Peter Kolder. Ja, en straks praten we ook met Timur Steffens. De man die danste met grote sterren als Michael Jackson en Madonna. Samen met theatermaker Sjoerd van Schoten maakt hij een bijzondere voorstelling. En er wordt gevoetbald in het toernooi waar altijd wel een verrassing tussen zit. De KNVB-beker. Ja, zojuist is Groningen Helmond Sport begonnen. Maar we volgen natuurlijk ook de opvallende prestaties op de andere velden. Maar eerst toch naar Groningen Helmond Sport. Daar kijkt Chris Wobbe voor ons naar. Chris. Hey, goedenavond. 4 minuten gespeeld. 0-0 de stand in de Euroborg tussen de nummer 15 van de Eredivisie. En die neemt het op tegen de nummer 16 van de keukenkampioendivisie Helmond Sport. Natuurlijk Groningen nog steeds laag geclasseerd in de Eredivisie. Maar afgelopen zondag 8 uur won het 2-0 van AZ. Mede door een wondergoal van Cyril Ngonge. Een prachtig hakje over zijn directe tegenstander heen. Verdween die bal in de kruising. En daarna werd het ook nog 2-0 door Michael de Leeuw. Dus wat dat betreft een uitstekend resultaat van FC Groningen. Dat dus een paar dagen daarna alweer in eigen huis in actie moet gaan komen. Het was overigens zondag de eerste overwinning sinds februari van dit jaar. Helmond Sport is de laatste 4 wedstrijden uitstekend bezig in de keukenkampioendivisie. Heeft namelijk 8 punten verzameld, 2 gelijke spelen en 2 zegens. En moet het vooral hebben, het is een redelijk jonge en nieuwe ploeg, van een samenwerking met KV Mechelen uit België. Maar liefst 5 Belgische huurlingen spelen voor de ploeg van Wil Boessen, die de laatste 5 jaar er telkens in de eerste ronde werd uitgeknikkerd. Groningen daarentegen heeft een rijke bekerhistorie en wil natuurlijk succes boeken. Helemaal naar die goede wedstrijd tegen AZ. Inmiddels zitten we in minuut 5 en is het nog steeds bij Groningen Helmond Sport 0-0. Nog 100 dagen. En dan? Welcome to Beijing. Bem-vindos a Beijing. Marhaban bikum fi Beijing. Bem-vindos a Beijing. Welcome to Beijing. We're about to give it go. The Olympics are magical. Passion set to grow. Oké, okay, ik moet nog heel even wennen, geloof ik, aan de tune van de winterspelen. Nou, wende maar aan, zou ik zeggen. Want die krijgen we denk ik nog heel veel te horen de komende tijd. Over 100 dagen, dan gaat het beginnen. De winterspelen in Peking. En nou ja, de liefhebbers die dit leuk vonden, die komen absoluut nog aan hun trekken. Op de schaatsbaan moet het natuurlijk gaan gebeuren voor Team NL. Peter Kolder kent het Nederlandse schaatsen heel goed. Heeft in China gewerkt en is al op de Olympische ijsbaan geweest. Hij is nu bondscoach van de Nederlandse junioren. En we spreken hem nu vanuit Tialf. Peter, goedenavond. Goedenavond. Zit je daar nu nog in Tialf, 's avonds laat? Ja, toevallig wel. Wij hadden vanavond laat met de mensen die komend weekend niet rijden op het NK afstand en nog een late krachttraining. Aha. Dus vandaar dat ik hier ben blijven zitten. Ja, die Olympische schaatsbaan van Peking, hoe is die? Ja, groot. Een hele grote, ruime baan. Ja, we verbazen ons eigenlijk ook wel over de loopafstanden tussen kleedkamers, warming-up-ruimtes. Kijk, we hebben hier sinds een aantal jaren in Tialf nieuwe faciliteiten met een hele grote warming-up-baan, een soort atletiekbaan binnen. Nou, die is daar gewoon 2-3 keer zo lang. En alles is 2-3 keer zo groot als dat ik, ja, dat ik gezien heb op een andere ijsbaan. Maar ben je dan positief of negatief verbaasd? Is het te ver? Nee, ik ben wel positief. En ook wel positief over hoe ze dat in China kunnen. Alles zal op tijd af zijn. Die ijsbaan is al netjes af. Dat kunnen ze heel goed in China. En waarom was je daar precies en met wie? Nou, kijk, China moet eigenlijk, of de ISU wil zeg maar testen of ze klaar zijn voor een Olympische Spelen. Dus ze moesten nog een test-event houden voor de Olympische Spelen. En normaal gesproken gebeurt dat het schaatsseizoen, het jaar ervoor, dus afgelopen seizoen. Nou, we weten natuurlijk allemaal hoe afgelopen seizoen sportevenementen doorgingen. We hebben in Heerenveen natuurlijk een bubbel gehad met eigenlijk alle wedstrijden. Omdat China ook zei van ja, wij willen helemaal geen WK onder corona-omstandigheden. Dus alle wedstrijden zijn in Heerenveen gereden afgelopen seizoen. En daardoor heeft China geen kans gehad om het test-event te organiseren. En ja, werden ze eigenlijk, nou, ik weet niet of ze gedwongen werden, maar ja, ze werden min of meer geacht om een testwedstrijd te houden. En dat was 2 weken geleden. Ja, en op dit moment zijn Carlien Sleper en Kimberly Bos, een bobsleester en een skeletonster in China om de Olympische baan te testen. Vanmorgen vertelde de technische directeur van de bond in het Radio 1-journaal dat het qua coronamaatregelen behoorlijk streng is. zij hebben vorig seizoen natuurlijk ook al een coronaseizoen gehad. Dus ze waren het nodige gewend qua coronamaatregelen. Maar die waren nu wel een stukje extremer in de zin van dat ze enkel China in mochten via een georganiseerde vlucht. Ze konden niet commercieel China inkomen. En dat moest allemaal. Ja, ze zijn eigenlijk onder continue escorten van plek naar plek gestuurd. En mochten eigenlijk alleen in het hotel zijn en de trainingsaccommodatie daarnaast en de baan. Ja. En zaten gewoon eigenlijk een soort van opgesloten daar, zeg maar. Dus dat was wel een hele bijzondere gewaarwording. Ja, dat was Vincent Kortbeek, de technisch directeur van de Bob en Sleebond. Was dit bij jullie ook zo streng? Is dit herkenbaar voor je? Ja, toen wij binnenkwamen, we moesten naar China toe. En ja, er wordt gewoon niet commercieel gevlogen. Dus er zijn een aantal hubs, zoals ze dat noemen. Volgens mij Milaan, Frankfurt. Er zijn in Amerika volgens mij twee hubs. En dat zijn de enige toegangspoorten tot China. En wij zijn op zondagochtend naar Frankfurt gereden. En daar stond een vliegtuig voor ons klaar. En ze hebben ons eigenlijk letterlijk opgehaald vanuit Frankfurt richting China. Dus we zaten met 14 personen in een grote Boeing 737. Nou, dan heb je misschien in ieder geval niet dat besmettingsgevaar wat we bij de zomerspelen hebben gezien in het vliegtuig. Nee, dat klopt inderdaad. We waren ook blij om. En we hadden natuurlijk een tussenvlucht kunnen nemen vanaf Amsterdam naar Frankfurt. Maar ook bewust gekozen. We rijden wel met een eigen bus, eigen vervoer naar Frankfurt. Stappen daarin. Zeker met het risico om besmet te raken in China. Want ja, daar zaten we natuurlijk niet op te wachten. Omdat je dan niet weet wat er exact gebeurt op het moment dat je daar besmet raakt. Ja, dit zijn alle perikelen die horen in deze coronatijd. Wat liep qua schaatsen nog niet helemaal zoals jullie zouden willen? Ja, kijk, we gingen daar natuurlijk. Voornaamste reden is daar dat we erheen gingen omdat we de baan wilden zien. Dit was de eerste wedstrijd op deze baan met buitenlandse deelname. Dus tot nu toe alleen gereden door de Chinezen. En wij wilden die baan gewoon zien. Van wat voor baan is het? Hoe is de luchtcirculatie? Wat voor ijs ligt er? Dus ja, in die zin hebben wij een goede wedstrijd gereden, hoor. We hebben een aantal junioren meegenomen. Er zijn zelfs een aantal hebben daar PR's gereden. Maar ja, het ijs was wisselend. We hebben elke dag hebben we ander ijs gezien. Maar jij bent, dan? Als leek, waar kijk je dan naar? Wisselend. De eerste dag dat we er kwamen, hadden we gelijk zoiets van, goh, is het ijs zacht. Dan stap je erop en dan zak je er zo diep in weg dat je binnen 2-3 tellen gewoon vaststaat in het ijs. Dan heb je daar met de ijsmeester over van, wordt het nog kouder de komende dagen? Toen werd het de dagen daarna werd het wat kouder, werd het ijs ook wat beter. Want als je het hebt over ijs, dan wil je het eigenlijk wel richting -7, -8 hebben. Dan glijdt het best. Minder koud is zachter en sta je dieper in het ijs. En te koud, dan glijdt het niet meer. Dus gedurende dagen veranderde dat steeds. Het werd kouder, harder. Tot de donderdag voor de wedstrijd. De dag voor de wedstrijd hadden we zoiets van, dit begint erop te lijken. Ze reden dan tijden, zeg maar, in de training. En ik denk, dit lijkt op Tialf. Alleen de wedstrijddag zelf bleek dat toch weer anders te zijn. Hadden ze toch weer ander water gebruikt of een andere temperatuur. De eerste wedstrijddag was wel even wennen. Nou, ik kan me voorstellen dat jullie daar ook best nerveus van worden met het zicht op die spelen, als elke dag dat ijs zo anders is. Ja, maar dat zijn we ook wel een klein beetje gewend. Als we bijvoorbeeld op Tialf kijken nu, tot vanavond stond het publiek hier op Tialf nog op het ijs. En dat betekent ook dat er de komende 2-3 dagen nog ander ijs komt. En dat is ook het nadeel voor topschaatsers, denk ik. We zijn gewend om na aanloop van een toernooi steeds wisselende omstandigheden te hebben. Eigenlijk tot de dag voor de wedstrijd. Ja, en dan blijft het daarna meestal wel hetzelfde. Dus ze zijn het in die zin wel gewend. Alleen ja, we wilden wel weten van, wat zijn ze nu, wat kunnen ze? Kunnen ze het zo koud krijgen? Of hoe is de luchtcirculatie? En dat hebben we eigenlijk verkend. Ik begreep zelfs dat jullie een stukje ijs hadden meegenomen het vliegtuig in. Nou kijk, ijs gaat natuurlijk lastig. Maar we hebben wel ijs meegenomen wat vanuit de machine kwam. En we hebben wat water meegenomen vanuit de leiding bij de ijsbaan. Om te kijken van, is dat nu hetzelfde water wat ze gebruiken? Maar heb je dan een koelbox bij je? Hoe moet ik me dat voorstellen? We laten het gewoon smelten. Hè? We kunnen gewoon water meenemen in huis. Dus we hebben letterlijk gewoon het gesmolten water of het gesmolten ijs. Dus het water mee in huis genomen. En dat wordt gewoon bekeken. En wat gebeurt daarmee dan? Nou, je wil graag weten wat daarin zit. En of ze de dingen uithalen. Kijk, je kunt alles uit water halen. Alle mineralen, kalk, alles kun je eruit halen. Ja, dan krijg je ander ijs en dat je het erin laat zitten. Dus zo nauw steekt het. En dat heeft te maken met hoeveel grip je dan hebt op het ijs. Of het dan breekt of dat het niet breekt. Ja, dat willen we toch graag weten. We gaan het heel eventjes hebben over China, want jij bent daar ook bekend, hè? Want jij zou de Spelen van Peking eigenlijk van heel dichtbij gaan meemaken. Wat is daar gebeurd? Nou, ik ben daar begonnen 4 jaar geleden. Dus 2 jaar voor de Spelen van Pyeongchang. En het idee was om daar 6 jaar te zitten. Alleen na 2 jaar besloten de Chinezen dat het toch weer anders moest. En dat gebeurt vaak in China. Dat ze dan denken, het moet toch anders. Het kan waarschijnlijk beter. Dus vandaar dat het niet doorgegaan is. Dus ik heb 2 jaar in China gewerkt. En ik zit nu alweer 4 jaar in Nederland. En stak dat dan nog een beetje? Dat toen je nu in Peking was, dat je alleen maar bij het test-event kon zijn? Nee, absoluut niet. Kijk, je weet dat dat soort dingen gaan gebeuren in China. En daarna zijn er ook nog allerlei collega's geweest uit Nederland die hetzelfde meemaakten. Dus dat weet je van tevoren. En natuurlijk had ik daar graag. Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad in China. En ik had het graag meegemaakt. Alleen dingen lopen zoals ze lopen. En ik heb gewoon nog heel veel kennissen en vrienden ook daar gewoon in China. Daar heb ik de afgelopen tijd. Tenminste, er waren een aantal die zaten in dezelfde bubbel. Want de meesten mochten natuurlijk daar niet in zijn. Het was een zeer select groepje met schaatsers en staf. En juryleden die in dezelfde coronabubbel zaten. Maar goed, ik heb daar nog steeds goed contact mee. Ik heb ook gewoon een goed gesprek gehad met de voorzitter van de bond. Die daar nog steeds zit. Alleen voor de rest wisselt het steeds. Als er elk jaar nieuwe mensen komen bij een schaatsbond of bij een Olympische Spelen, bij het organisatiecomité, dan wisselen dingen snel. Ja, je zei ze willen nog wel eens veranderen, want het moet steeds beter. Hoe staan de Chinezen ervoor, 100 dagen voor de Spelen? Ja, dat is toch lastig te zeggen, want ze duiken eigenlijk een beetje onder wat dat betreft. Wat we ons ook verbaasde, we waren dan 2 weken geleden voor het test-event. En dan denk je toch, China zal in ieder geval met een mooi team meedoen. Alleen ze waren zelf ook niet aanwezig op het toernooi. Er waren 4 Chinezen. Van het niveau dat je denkt, dat zal wel. En de Koreanen en wij waren er. Dus we hebben de Chinezen eigenlijk niet gezien. Maar is dat strategie? Ja, dat weet ik eigenlijk niet of het strategie is. Misschien wel. Misschien kunnen ze op die manier verrassen. Kijk, en we weten natuurlijk wel een aantal mensen die kunnen presteren. We hebben Gao Tingyu, een jongen die brons won in Pyeongchang. Die laatst al een hele harde tijd reed op een baan in Xinjiang. En we hebben Ning, een jongen op de 1500 meter en 1000 meter... die 2 jaar geleden in de World Cup eigenlijk zich mengde om het podium. Dus dat zijn eigenlijk wel de 2 gevaarlijkste klanten, denk ik, voor de Spelen. Ja, nou ken jij de Chinese cultuur wel een beetje. Waar we het in het begin van het gesprek over hadden, de alle corona-perikelen. Wat verwacht jij voor de Spelen qua organisatie als we het daarover hebben? Ja, een hele strakke organisatie. En ik denk misschien wel dat het net zo streng is om binnen te komen. Alleen ik denk dat op het moment dat je 1 keer in die bubbel zit, zeker in het Olympisch dorp, dat ze dat gewoon heel goed kunnen afscheiden en kunnen voor elkaar kunnen krijgen. En wat Kimberly of de bobsleesters nu meemaken, wat wij 2 weken geleden hebben meegemaakt, is denk ik nog meer voorzichtig. Dat zullen ze bij de Spelen aan de voorkant misschien doen. Dus iedereen die binnenkomt zal getest moeten worden en zal in 4-fout alles moeten invullen over vaccinatie, ja of nee, noem maar op, besmettingen. Maar tijdens de Spelen, ik denk op het moment dat je 1 keer in het Olympisch dorp en op de ijsbaan zit en dat gewoon goed geregeld is en daar wel wat vrijheid is. Alleen daarbuiten zul je denk ik niet komen. Dat zijn wij ook niet geweest nu. Zie je er naar uit, Peter? Ja, natuurlijk, Spelen zijn altijd leuk. Maar vooral? Ja, kijk, vooral de Nederlanders, wat gaan ze doen? Het is toch bijzonder. En je bent wel benieuwd naar de nieuwe toppers die opstaan. Want ook een jaar corona betekent goed kunnen trainen. Dus ik ben wel benieuwd wie erop staan. Dus ik ben wel benieuwd. Maar goed, misschien kunnen we de komende weken in de eerste World Cup al wat zien. Iedereen moet zich kwalificeren. Dus dat betekent dat niemand zich meer kan verschuilen de komende weken. Dus ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Meetmoment is komend weekend ook misschien wel. NK, hoe staan ze ervoor? Ja, kijk, ze hebben natuurlijk een aantal trainingswedstrijden gereden. Een aantal die laten al best wat goede tijden zien. Wat mij opviel is dat er best wel hard gereden werd door een aantal in het buitenland en ook door een aantal Nederlanders. Dus ik denk dat het niveau hoog zal zijn vanaf de eerste wedstrijd. En komend weekend liggen er voor de Nederlanders natuurlijk de eerste World Cup plekken klaar. En daar moeten toch de komende weken de startplekken verdiend worden voor de Spelen. Dankjewel, Peter Kolder. Gedaan. En we gaan weer naar Groningen Helmond Sport. Chris Wobbe, hoe gaat het daar? Minuut 18, 0-0. Op zich is dat geen verrassing. Want zowel Groningen als Helmond Sport, dat zijn dan niet echt de meest scorende ploegen van het betaalde voetbal. 10 goals van Groningen tegen de 13 van Helmond Sport. Wel een kansje gezien van de thuisploeg. Maar echt hoog is het speeltempo nog niet. Daarom niet te veel kansen. Ongeveer 7.500 toeschouwers toch nog op deze woensdagavond in de Europorg, tenminste de Hitachi Capti Mobility Stadion, zoals dan die sponsornaam klinkt. Maar het is Groningen dat er eigenlijk helemaal nog niet echt door kan komen. Mike Havenkot, het doelman van Helmond Sport, eigenlijk alle controle. 4 wijzigingen bij de thuisploeg. Irandust, Zwerko, Van Kaam en Postema. Die beginnen vandaag allemaal voor het eerst in de basis, tenminste in vergelijking met afgelopen zondag dan natuurlijk. Lange bal dan richting de voorwaartse van Helmond Sport. Groningen neemt snel over op eigen helft, maar kiest dan niet echt om de bal snel naar voren te spelen. Het is Zwerko die de bal rondspeelt naar Kazanwirjo. Hij een van die goede aankopen van Groningen. De bal naar Dankerlui die een goede wedstrijd speelde afgelopen zondagavond. Dan combineert Groningen, loopt Helmond Sport er vooral achteraan. Wacht het af achter de middenlijn. Tot hetgeen wat Groningen gaat bedenken. En Groningen is eigenlijk een ploeg die ook zo speelt in de Eredivisie. Dus de thuisploeg moet het vanavond juist zelf gaan bedenken. Met Soeslof in de as van het veld. Draait dan even terug naar Van Hinten die meegekomen is aan de linkerkant van het veld. Doorgetikt op Alan Koury, de aanvoerder. Prachtige actie. Afleggen dan. Schot van dichtbij. Postema doet het. FC Groningen op voorsprong. Romano Postema doet het dan. Bekroont zijn eerste basisplaats dit seizoen direct met een vroege treffer. Want we zitten in de 20e minuut en FC Groningen aan de leiding. 1-0 doelpunt Romano Postema. Upside Down, Jack Johnson was dat. En van Jack Johnson naar Chris Wobbe, want daar is een ontwikkeling. Ja, inderdaad. 2-0. Delao Irandust doet het. Een minuutje nadat Postema Groningen op 1-0 heeft gezet. En de assist bij die 1-0 was van diezelfde Iran Doest. De speler die over is gekomen van BK Hekken. Enorm talentvol. Daar heeft nog niet zo heel veel kunnen laten zien. Maar dit deed hij hartstikke goed. Het begon allemaal bij Maxime de Bie, centrale verdediger van Helmond Sport. Met zijn bips in het eigen strafgebied verspeelde hij de bal aan de doorjagende Postema. Die gaf hem een tikje mee aan Iran Doest. Die bleef cool. Legde de bal echt prachtig in de kruising. Dus wat dat betreft krijgen de mensen in Groningen in de afgelopen dagen echt wel wat mooie doelpunten te zien. In die Iran Doest en Postema. Ja, die hebben een prima middag. Minuut 24. Groningen aan de leiding tegen Helmond Sport 2-0. Dankjewel. Wim Jansen viert vandaag zijn 75ste verjaardag. En dat is een mooie gelegenheid om zijn boek te presenteren. Het heet Meesterbrein en het werd geschreven door Jori van den Buske. Het woord zegt eigenlijk alles over de grootheid van deze voetballer, Wim Jansen. En niet voor niets zag Johan Cruijff hem als iemand die er dezelfde voetbalvisie op nahield. Voor het grote publiek bleef Stille Wim een speler die in de schaduw stond van vedettes als Van Hanegem. Drie oud-ploeggenoten kenschetste Wim Jansen in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Jansen buitenloop, goed. Oh, en de goal! Een goal van Wim Jansen. Onthoudt u de naam. Wim Jansen van Feyenoord in de zesde minuut. 15 jaar in Feyenoord 1, 422 wedstrijden. De clubman Puur Sang, die samenspeelt met Theo van Duivenbode. Hij was een speler, die ga je pas missen als hij niet speelt. En met Rinus Israël. Hij was echt een van de spelers waar het elftal wel veel aan had te danken. Kom een voorzet, gekopt van Hanegem. Wim Jansen! Ja, goal! Wim Jansen! Hij is goed voor 34 treffers, tegelijkertijd klein van stuk, letterlijk met zijn 1,65 meter, maar ook figuurlijk, want je zou hem zo over het hoofd zien in een elftal met Van Hanegem en Israël. Maar Wim Jansen is voor het Feyenoord van toen van onschatbare waarde. Ik denk zelf dat Wim Jansen ondergewaardeerd is in het Nederlandse voetbal. Want als je kijkt wat voor soort voetballer het was. Hij was technisch-tactisch heel goed. Alleen hij werd heel vaak afgeschilderd als een harde werker. En dat was hij ook, want nu praten ze in deze huidige tijd hebben ze het over datums, over data. Nou, ik ben ervan overtuigd, als het in die periode was geweest, dat Jansen 12 tot 14 kilometer in de wedstrijd liep. Maar dat deed hij ook nog een keer op een tactisch goede manier. Ja, de manier van spelen, dat zag er niet zo spectaculair uit. Het was geen voetballer die drie of vier mensen uitspeelde. En dan een streekballetje. Maar hij was wel altijd als er ergens een bal gewonnen moest worden. Dan stond hij wel altijd op de goede plaats. De passing was altijd. Het spel zag hij ook snel. En dat is eigenlijk het rare. Hij was technisch-tactisch een hele goede voetballer. Hij vulde alle gaatjes. Maar ja, bij Feyenoord speelde natuurlijk toen al Van Hanegem, Moulijn, Israël. En die kregen naar buitenuit veel meer waardering in mijn visie dan Wim Jansen. Ja. Maar dat komt waarschijnlijk door de... Ja, Wim is gewoon een heel bescheiden vent. Heel rustig, eerder verlegen, goede voetballer. Je kan briljant zijn, maar je hebt 10 anderen nodig om te laten zien hoe goed je bent. En Wim was een van die spelers die anderen beter niet spelen. Misschien gevaarlijk voor AC Milan. Nu is trouwens Wim Jansen aan de bal. Ik had even verkeerd gezien. Jansen van Weijers schot. En over. Oh, zit hij erin? Nee, toch? Hij zit erin. En Wim Jansen wordt daardoor alle Feyenoorders wordt hij omhelst en gepakt. En treitel is eruit. Hij is de regisseur van een succesploeg. En tegelijkertijd Stille Willem. Bescheiden, introvert, maar vergis je niet. Wim kon in het veld heel boos worden. En heel emotioneel, als iets niet goed ging. Dan, want ik denk dat hij van huis uit redelijk introvert is. Maar op het moment dat hij in het spel zat, kon hij wel zich laten zien, ja. En hij had gerust ook wel zeer sterk een eigen mening. Dus het is niet zo dat hij zich liet omver praten door een ander. Dan, als hij een mening ergens over had, dan bleef hij daarachter staan. En zo kan het gebeuren dat Wim Jansen tegen alle sentimenten in tekent bij Ajax op voorspraak van Johan Cruijff. Bij zijn debuut in de Kuip tegen Feyenoord lopen de emoties hoog op. En zojuist bereiken we dat bericht dat Wim Jansen niet geblesseerd is door een of andere speler van Feyenoord, maar door een ijsbal. Gegooid vanaf de tribune. En vandaar dat hij aangeslagen dus dat veld heeft moeten verlaten. Maar daarna groeit Wim Jansen uit tot een ware leermeester voor een groep jonge Ajaxiden, onder wie Kees Molenaar. Ik heb, laat ik zeggen, in dat anderhalf jaar heb ik als voetballer meer geleerd van Wim en Johan, als collega's dan. Als geroutineerde collega's dan dat ik in mijn hele andere carrière van alle trainers bij elkaar geleerd heb. Want ja, we weten natuurlijk allemaal van Johan Cruijff, de visionair die hij was. Maar wat zijn nou de dingen die u van Wim Jansen heeft geleerd? Ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat we hebben een goal gemaakt. Was ook Ajax Feyenoord. En toen stond Wim, stond libero, ik stond rechts achter. En Piet Schrijvers rolde de bal uit. Wim raakte die bal niet. Ik ging over Pierre Vermeulen heen, de diepte in. En Wim die tikt hem bij de middenlijn, tikt hij hem diep. Ik neem hem in één keer mee. Kieft komt bij de eerste paal, boom, 1-0. En toen later heeft Wim, toen zei hij... Keeën, heb je dat nog gezien hoe we dat gedaan hebben? Eén keer raken. Dat is nou één keer raken. Dus toen ging hij mij uitleggen hoe je dus door de bal op een efficiënte manier te laten lopen... Weet je, hoe je hele stukken van het veld kunt oversteken. We hoorden van Cruijff wel eens dat hij onnavolgbaar was, hè, in zijn visie. Zou je kunnen zeggen dat Wim Jansen het allemaal inzichtelijk maakte? Ja, nou ja, precies. Die werkte het verder uit. Dus wat Johan zei en wat Johan eigenlijk bedoelde, dat werkte Wim verder uit. En dat heeft hij volgens mij ook allemaal, heeft hij dat bewaard. Weet je, al die trainingen, al die gegevens, dat weet ik van hem. En ja, Wim was gewoon, laat ik zeggen, een professor in het voetbal. Het was wel een echte leider toen. Toen was hij niet meer, gelukkig maar, want dat kon ook niet. Want wij waren allemaal hartstikke jong. En we hadden ook die leider nodig. En toen nam hij echt het heft in handen. En dat deed hij. Hij is eigenlijk gegroeid in die rol. Ja, toen is hij echt gegroeid in die rol. En ja, toen heeft hij ook een beetje de schroom van zich afgegooid. Toen was het een echte leider. En ook erg belangrijk. Gaandeweg ontwikkeld tot een leider in het veld. En dan is de logische stap een carrière langs de lijn. Maar als hoofdtrainer is hij geen advocaat of Hiddink of Van Gaal... die maar door en door en doorgaan. Hij is er betrekkelijk snel op uitgekeken. Dat is ook, denk ik, des Wimpies. Dat trok zoveel aandacht en zoveel belangstelling en zoveel stress. Daar had Wim helemaal geen zin in. Ik denk dat Wim nog het allerliefste in de rol van assistenttrainer... bij Johan of bij Willem van Hanegem, of weet je, dat nog het beste bij hem paste. Ja, mooie woorden over Wim Jansen in een bijdrage van Edwin Cornelissen. Het is 9:55. NPO Radio 1. Het NOS Journaal met Freddy van Tijn. Vanaf volgende week woensdag kunnen de Europarlementariërs... de gebouwen van het parlement in Brussel en Straatsburg... alleen nog in met een coronapas. Vanwege de nieuwe golf coronabesmettingen in de EU is dat besloten. Tegenstanders vinden dat het Europees Parlement... toegankelijk hoort te blijven voor iedereen... en dat het parlement het verkeerde voorbeeld geeft. Investeerders hebben het afgelopen half jaar het laagste aantal woningen opgekocht sinds 2013. Dat meldt het kadaster. Het waren er wel nog ruim 10.000. De daling volgt op een verhoging van de overdrachtsbelasting voor woningbeleggers. Die is op 1 januari ingegaan, bedoeld om die beleggers af te schrikken. En dat lijkt dus te werken, zegt het kadaster. Het ministerie van Defensie heeft toch alternatieve locaties gevonden voor een nieuw radarstation. Dat zou eigenlijk in Herwijnen in Gelderland komen, maar daar was er veel verzet tegen. En de Tweede Kamer drong ook aan op een andere plek. Defensie gaat nu eerst met de betrokken gemeenten in gesprek en welke dat zijn is nog niet bekendgemaakt. En KPN en Vodafone Ziggo halen de voorraden weg uit hun telefoonwinkels in de regio Amsterdam. Aanleiding is een reeks gewapende overvallen in Amsterdam Zuidoost. Daar waren telefoonwinkels de afgelopen weken 4 keer doelwit, ook vanmiddag nog. Langs de lijn en omstreken. Een heleboel bekervoetbal vanavond. KNVB-beker. Eerste ronde Groningen-Helmond Sport focussen wij ons op. Want daar kijkt Chris Wobbe naar. 2-0, minuut 32. Groningen leek even in de spaarstand te gaan naar die snelle 2-0 voorsprong. Dat gaf Helmond Sport wat ruimte die nu ook weer weg zijn via Gooseling. Gooseling wordt even vastgehouden, maar het mag doorgaan van Edwin van der Graaf. Kiest dan voor de buitenkant. En dat doet hij dan voor Sander Verrijken. Sander Verrijken met de bal aan de andere kant van het veld. De linkerkant in dit geval is het Lyon. Lyon met de voorzet richting eerste paal. Staat Groningen toch even onder lichte druk. Het kan het publiek niet zo waarderen. Natuurlijk wil Groningen deze wedstrijd helemaal beslissen. De bekerwinnaar uit 2015 natuurlijk. De finale gewonnen van PEC. En een aantal halve finale plekken. Daar kan Helmond Sport eigenlijk al jarenlang een beetje het lelijke eentje van de keukenkampioendivisie. Alleen maar van dromen. Maar omdat Groningen niet echt doordrukt, ondanks de aanwezigheid van Postema, Iran Doest, spelers die echt wat willen bewijzen, heeft Helmond Sport nog steeds een kans om in deze wedstrijd te blijven. Minuut 33 is ingegaan en Groningen leidt nog steeds met 2-0 tegen Helmond Sport. Dankjewel. Danser Timor Steffens en theatermaker Sjoerd van Schoten sloegen met DJ Don Diablo de handen ineen om een nieuwe theatervoorstelling te maken. Geen alledaags team, geen alledaagse voorstelling. De voorstelling heet Forever Young. En het publiek blijft daarbij niet op de stoelen zitten. En dan ben ik eigenlijk wel heel benieuwd naar wat het allemaal wel is en wordt. Timor en Sjoerd, welkom hier. Goedenavond. Om te vertellen over jullie nieuwe voorstelling. Een interactieve show. Jongens, wat moet ik me erbij voorstellen? Sterker nog, er zijn helemaal geen stoelen. Kijk, nee, want daarbij denk je aan een theater, denk je aan stoelen. Ja, klopt. Dat is een traditioneel theater. Ik denk dat het mooie om dit gelijk de deur mee binnen te vallen is. In dit theaterstuk sta je er middenin. Dus normaal kijk je naar een voorstelling vanuit de stoel. En nu sta je gewoon letterlijk midden in het verhaal. Dus het gebeurt voor je, achter je, naast je. Dus je kan je ogen net open knipperen en je gebeurt er iets totaal op een andere plek. Dus je moet wel heel erg alert zijn en je bent echt onderdeel van het verhaal. Dus. En je is in dit geval het publiek. Ja. En ja. Dat staat er. Ik probeer het me nu echt voor te stellen, maar het helpt me. Zullen we het schetsen? Schetsen. Ja. Schetsen is leuk. Ja. Nee, we hebben een oude loods in Amsterdam-West die volledig is omgetoverd eigenlijk tot technologisch vernuft. Dus we hebben 3 podia midden in een oude loods, in een lege hal eigenlijk, een fabriekshal. Met allemaal betonnen pilaren waar allemaal ledschermen omheen zitten. We hebben 3 podia waar ook weer ledschermen achter staan en een waanzinnig lichtplafond. Dus je bevindt je letterlijk in onze wereld. Je staat dus tussen de pilaren, tussen de podia in. En het gebeurt letterlijk wat Timor zegt. Het gaat van het ene podia naar het andere. Dus het gaat letterlijk aan je voorbij. Dus daar kom je onze wereld in. Ja, en zonder de hele clue al te verklappen, maar wat gebeurt er? Nou, de show eigenlijk vindt eigenlijk plaats in de toekomst. En vertel eigenlijk een liefdesverhaal van de tijd, zeg maar, van een jong koppel die eigenlijk een droom heeft om succesvol te worden. De fame, zeg maar, echt achterna te jagen. En wat we eigenlijk laten zien is eigenlijk de schaduwkant, maar ook de kant die iedereen kent, weet je. Iedereen kent natuurlijk hoe het is om op een podium te staan. Ze hebben allemaal artiesten waar we tegenop kijken. Maar je weet bijna niet altijd wat er allemaal bij komt kijken en welke opofferingen of sacrifices je moet maken om daar te komen. En zo laten we eigenlijk 2 perspectieven zien. En dat doen we dan door middel van dans, zang, acteren. En niet zomaar muziek. En dan ook nog een keer de muziek van Don Diablo, wat ook helemaal niet traditioneel theater is. Dus dat maakt het toch wel ineens een hele andere soort experience. En Timor, is dat dan voor jou ook belangrijk om te laten zien? Hè? Want voor de mensen die het niet weten, jij ging zelf al jong naar Amerika. Ja. Jij danste daar met Michael Jackson, Madonna. Ik noem maar eventjes een paar namen. Had je het daar dan ook wel eens moeilijk? Of heb jij daar zelf de ervaring mee met de schaduwkanten van die roem? Nou, zeker wel. Ik denk dat mensen mij toen de tijd dat ik bekend werd van So You Think You Dance kennen. Dan op een gegeven moment kennen ze van Michael Jackson of andere artiesten. Dan zien ze continu op tv en optredens. En dan denken ze, oh wat goed, jongen heeft geluk gehad en dit en dat. En dat is dan wat je ziet, zeg maar. Maar ik ben op 18-jarige leeftijd inderdaad vertrokken naar Amerika toe. En ik heb daar vrienden en familie achtergelaten. En ik heb me ook hele lange tijden eenzaam gevoeld. En ook momenten gehad dat ik dacht van, hey, heb ik de juiste keuzes gemaakt? En dan moet je in je mind zo sterk zijn dat je jezelf blijft vast bijten aan die droom die je hebt. En dat het wel gaat lukken. En ik denk dat dat iets is wat ook weer een vertaalslag is, dat we in onze lead characters, Julia en Liam, laten terugkomen. Dat Liam is echt vastberaden om die droom te halen. No matter what. Maar ja, dat betekent ook dat er bepaalde dingen gebeuren in zijn leven, zonder te verklappen. Die misschien minder leuk zijn. En we willen dus mensen ook wel een beetje bewuster maken van wat er allemaal bij komt kijken, maar dan op een hele creatieve en mooie manier. Zodat je er echt in meegaat. Want wat Sjoerd net zei, weet je, even net een schets gemaakt van de show. Je staat midden in het verhaal. Dus soms kan het zijn dat je een hele intieme scène ziet. Bijvoorbeeld als ik me terugtrek in een slaapkamer en ik voel me echt KUT en ik ga om mijn bed liggen en ik moet huilen. Dat laat ik niemand zien op social media. Maar dat laten we in deze show weer wel zien. En een ander moment sta je ineens midden in een concert een gruwelijk optreden te bekijken. Dus we maken heel erg veel contrast in deze show. En dat maakt het denk ik wel heel dynamisch. Ja, je maakt me wel nieuwsgierig. ik zei, het is geen alledaagse show. Het is ook het hele team met wie jullie dit samen maken. Is niet echt, je zou niet zeggen, nou dat gaat bij elkaar zitten normaal gesproken. Want jij, Sjoerd, komt echt uit de theaterwereld, hè? Ja, zeker. Musicals? Onder andere, ja. Dit nee, staat er best wel ver vandaan wat je nu gaat doen. Nou, dat weet ik niet, want we vertellen uiteindelijk wel een hopelijk een indrukwekkend verhaal, zoals je dat ook in het theater kunt zien. Alleen weliswaar op een traditionele manier, waarin je in een stoel gaat zitten, onderuit gaat zakken en het gebeurt voor je en daar kijk je naar. En in dit geval ben je er onderdeel van, ben je dus onderdeel van de verhaalvertelling. Dus wat dat betreft, dat is gewoon een traditioneel verhaal. Alleen de manier waarop we het brengen is denk ik vernieuwend. Ik geloof dat je niet alles zomaar weg moet gooien van dingen die heel goed werken. En dat is een theaterverhaal, werkt gewoon hartstikke goed. Alleen wij geloven, ook voor een andere doelgroep, dat we dat op een andere manier moeten brengen. Dus dat is wat we doen, of tenminste wat we pogen te doen. En de combinatie is leuk. Jij bent theaterman, jij bent danser, Timor. Dan hebben we de muziek van, je zei het al, Don Diablo. Ja. Laten we even gewoon luisteren naar een fragment van Don Diablo dat ook in de voorstelling zit. You will always find those days when it's rough, but you need to feel existent. Keep it real and be persistent. No one can win if you wake up trying to get out of your skin. Het is vaak zo als we iets draaien waar mensen veel mee te maken hebben, dat ze al vaak hebben gehoord dat ze ja eventjes afdwalen. Maar ik heb het idee dat jullie hier gewoon wel weer in dit nummer zitten. Ja, nou toevallig waren we er vandaag ook druk mee bezig. Ja. We hebben net een eerste doorloop gehad in de studio, in een repetitielokaal. Wat gelukkig hartstikke goed ging. Hè, want dat is toch een spannend moment dat je voor het eerst even zonder alle techniek ziet waar de voorstelling naartoe gaat. Echt de storytelling. Hè, want je ziet de acteurs letterlijk 30 centimeter van je vandaan. Dat ging heel goed. En dit nummer komt twee keer terug in de voorstelling. En heeft echt een behoorlijke impact. Het zit een beetje in het verhaal wat Timor net omschreef. In Julia in dit geval. Dit speelt zij live op de piano. Zingt ze ook live. En ze zweeft als het ware door de ruimte heen. Dus dat is best wel een groot productienummer. Dus die hebben we vandaag toevallig helemaal doorgelopen. Dus vandaar dat we er inderdaad middenin zitten. En het beweegt nog steeds, zeg maar. Ik zie Timo helemaal blij kijken. Ja, weet je, Tess, ik ben natuurlijk creative director van deze show. Dus hoe het bij mij vaak begint is dat als ik de muziek luister voor een productie, nu dan de muziek van Don, dan ga ik heel beeldend al denken. Dan zie ik dingen voor me. Dus nu weer dat ik dit nummer hoor, dan moet ik gewoon denken aan hoe ziek mooi deze performance gaat zijn. Omdat we hebben vandaag de doorloop gedaan droog. Maar ik weet natuurlijk hoe de content eruit ziet. De kostuums, donker licht, mooi theater licht, heel intiem. En dan krijg gewoon een beetje kippenvel als ik ernaar luister. Omdat dus ik dat toen voor jij me zie, je ogen net dicht deed, zag je voorstelling? Ik zag hem 100% voor me, ja. En ik kan niet wachten om jullie die blik te geven op mijn mind in deze show. En wat was dat kippenvel moment vandaag? Nee, nu net. Als ik het nummer gewoon luister, zeg maar. Omdat, ik wil niet het verhaal natuurlijk gaan verklappen, maar dit is wel Probeer het gewoon, hè. Dat moeten we ook niet willen. Nee, maar dit is wel een kippenvel moment. Ik kan een kleine tease geven. In de tweede keer dat dit nummer wordt gedaan, is dit een open brief naar haar lover. En dat wordt naar Liam. En dat wordt best wel een kwetsbaar moment, zeg maar. Waar best wel wat pijn en verdriet bij komt. En wat is het aan de muziek van Don Diablo dat zo goed hierin past? Nou, wat ik persoonlijk heel erg vind, en daar is dit een ultiem voorbeeld van, is dat het, we noemen Don Diablo niet echt DJ, maar in dit geval echt producer, muzikant. Maar ook schrijver. Schrijft heel veel van de lyrics, de liedjes zelf. En zijn stuk voor stuk letterlijk kunststukjes, als je ernaar luistert, maar ook als je de teksten ontleedt. En die teksten, die bouwen eigenlijk het verhaal. Dus we hebben een scenario geschreven en zijn met Don continu bezig geweest over welke muziek past daarbij, welk nummer en welke emotie willen we overbrengen. En elke keer paste de muziek zo goed dat het één op één aansloot bij het verhaal wat we wilden vertellen. En normaal gesproken, zeker in dance, en dat is natuurlijk best wel een breed begrip, zijn het best wel simpele liedjes die eigenlijk allemaal hetzelfde doen. En in dit geval, nou, dat hoor je denk ik ook in deze compositie, zit daar wat meer gelaagdheid in, er zit wat meer ritme in, maar er zit vooral wat meer emotie en echt mooie teksten in die wij weer kunnen gebruiken voor het verhaal vertellen. En als je dat dan zo aan het maken bent, ben je dan ook wel eens even gewoon helemaal niet eens met elkaar? Ja, zeker. Gelukkig, want jullie zitten zo naar elkaar te knikken en zijn het zo met elkaar eens. Ja. Ik denk uiteindelijk, als je wat jullie net ook zeiden, van ja, het is niet echt een traditioneel team, maar we maken ook geen traditionele show. En ik denk dat het mooie is in dit team, als ik dat zo hard om mag zeggen, is dat het heel tof is dat we elkaars disciplines allemaal heel erg respecteren. Dus je werkt echt zo'n team ergens naartoe. En natuurlijk ga je soms een beetje bemoeien en over de grens heen. Van, hey, maar ik vind dit over dat. Soms zeg ik ook wat over muziek. Dan zeg ik ook wat over het creatieve proces. En zodoende... En zeg jij dan, blijf eventjes bij je eigen leest? Nee, zo niet. Omdat ik denk dat iedereen vanuit zijn experience het alleen maar zal zeggen om de show beter te maken. En dat doen we allemaal op die manier. Dus we prikkelen elkaar juist meer dan dat het echt iets lelijks is of zo. En ik denk dat dat heel gezond is. Omdat uiteindelijk ga je daar eigenlijk elkaar mee pushen om het nog mooier en beter te maken. Nou, en wat ik daar nog graag op wil aanvullen is dat we met Timor, met Don, natuurlijk een aantal mensen hebben die nooit theater hebben gemaakt. En ik het dan ook wel af en toe belangrijk vind om te zeggen, oké, maar we maken nog steeds een theatraal verhaal. Daar zitten ook bepaalde codes aan. Bepaalde dingen moet je dramaturgisch continu terug proberen te brengen. En dat doen we ook met experts die wel uit de theaterwereld komen. En dat botst aan de ene kant, maar het werkt ook onwijs goed samen met heel veel respect over en weer, omdat ze uit andere werelden komen. En dat brengt juist een bepaalde chemie waarvan ik denk dat het zo uniek maakt, zeg maar. Jullie vertelden net al dat die voorstelling een liefdesverhaal is, hè, maar ook ja, eigenlijk andere onderwerpen raakt. Dus de druk die erbij kijken komt als je beroemd bent, maar ook ja, geestelijke gezondheid. Timor, jij vertelde net al iets over je eigen ervaringen. Sjoerd, ik begrijp dat jij ook ja, een link hebt met dit thema. Laten we heel even luisteren naar een artiest die een inspiratie was. Beroemd nummer natuurlijk, Avicii. Avicii, ja, nee, zeker een beroemd nummer. En nou, als je het over kunstenaars hebt, dan is hij er zeker eentje geweest, helaas natuurlijk. Nee, is zeker een inspiratie. Het nummer wat je overigens net hoorde van Don Diablo, die dus in onze voorstelling zit, dat is ook een ode van Don geweest aan Avicii. Dus dat heeft een duidelijke link. En inderdaad, we vertellen het verhaal over... mensen op zoek naar roem, fans, bevestiging, hoe je het noemen wil. En dat zijn ook jonge mensen die natuurlijk in het artiestenleven staan. En dat was Avicii natuurlijk ook. Dus daar zitten veel links. En voor mij persoonlijk inderdaad ook. Hè. Ik zeg vaak, we hebben het heel erg over mental health tegenwoordig. Dat noemen we ook in onze mooie persberichten. Dat mental health een belangrijk thema is. Vroeger in mijn tijd, en dat is pas een paar jaar geleden, hadden we het vooral over depressie. En ja, mental health is volgens mij iets modieus wat de laatste jaren is ontstaan. Ik ben geen expert, zeg ik er gelijk bij. Dus, maar vroeger noemden we dat depressie. En daar heb ik zelf ook veel ervaring mee. Niet persoonlijk, maar een vader die dat heel erg had. En dat heeft me ook geïnspireerd. En de connectie zeg maar met mensen als Avicii, die toch een verhaal vertellen wat voor een breder publiek interessant is, maakte dat dat een persoonlijke link heeft, maar wel gekoppeld is aan iets wat voor een breed publiek herkenbaar is. Omdat het de artiesten zijn, zoals Timor beschreef, die heel zichtbaar zijn. En je daar ook gewoon een verhaal mee kan vertellen zoals wij dat willen doen. Ja, is dat uit te leggen? Want je zegt dat inspireert. Hoe en wat wil je dan vooral? Nou, ik vind het over het algemeen niet zo lastig om over te praten. Maar je merkt wel dat dat nog steeds wel een taboe is bij heel veel mensen die te maken hebben in hun directe omgeving. Hè, of zelf met depressie of andere worstelingen. En het is zo onzichtbaar. Hè, dat was het in mijn situatie toen ook. Het is ongrijpbaar. Ik zeg altijd, je kan beter twee benen breken. Dat is ontzettend vervelend. Maar iedereen ziet het. En je herstelt gelukkig weer over het algemeen. Dus wij proberen het ook, en nogmaals niet op een belerende manier. We zijn allemaal geen experts, maar we proberen het wel soort van bespreekbaar te maken. Om mensen wel een beetje uit de tent te lokken. En hoe komen jullie nou bij elkaar dan met drieën over dit thema? Want het is ook best, ja, best kwetsbaar om zo over jezelf natuurlijk te vertellen. Maar hoe vonden jullie elkaar hierin? Hoe we elkaar zijn tegengekomen voor deze productie bedoel je? Ja, en hoe je dan vervolgens bedenkt, dit is eigenlijk het thema waar we het over willen hebben. Nou, we zijn elkaar eigenlijk al jaren geleden tegengekomen. Omdat wij een eerdere productie samen hebben gedaan. Toevallig ook met Don en met Sjoerd en Let's Dance. Ziggo Dome was dat, met Umberto Tan. Toen had ik al gelijk een directe creatieve link met Don. En we zijn daarna ook wel goede vrienden geworden. En ik denk dat het voor Don, als ik voor hem mag spreken... en voor mij natuurlijk ook wel een aangrijpend verhaal is... omdat het eigenlijk gaat over de shadow side van bekend zijn. En inderdaad, om dingen uit het taboe te trekken... ik bedoel, als je nu kijkt naar jongeren en ook naar mezelf... ik ben er zelf ook schuldig aan. Als ik op vakantie ga, dan deel ik de mooiste momenten van mijn leven. Maar als ik het, als het tegen zit, dan deel ik liever helemaal niks op social media. Dat deel je dan met de mensen die dichtbij je staan. Maar ik denk dat er heel veel jongeren zijn die opkijken naar artiesten... en soms niet altijd evenveel positieve inspiratie krijgen. Maar ook wel dingen zo van, ik moet perfect zijn... en ik kan alleen maar iets delen. Van de 100 foto's zit er 1 goede tussen, die moet ik delen. Dus eigenlijk ook een beetje een voorbeeldfunctie zijn. Ik denk dat deze show dan ook heel veel ogen open kan maken... dat het normaal is om ook daarover te praten. En denk je dat het dan misschien ook wel tijd is voor jezelf... om dan af en toe iets minder blijs op je social media misschien te wel, misschien wel. Ik doe mijn best, hè. Ik deel af en toe gewoon dingetjes in mijn story. Zo begint het klein, weet je, dat verdwijnt ja, story, 24 ja, uur. Ja, veilige... Nee, ik moet zeggen, ik heb wel eens wat dingen gedeeld... maar ik kreeg dan gelijk reacties. Gaat het wel goed met je? En dan denk ik ook van, oh, weet je, heel veel mensen reageren. Ja, oppassen. Ja, en dan gaan er allemaal websites natuurlijk dat heel uitgebreid over schrijven. Ja. Dus ik begrijp ook dat dat niet altijd aantrekkelijk is. Maar zoals ik al zei, ik ben er zelf ook nog schuldig aan. Maar ik merk wel bij het maken van deze show dat ik dan... Net als Don, weet je, hij schrijft die verhalen natuurlijk uit eigen ervaring. En ik stop er heel veel storytelling in het creatieve gebied op die nummers. Dus daarin gebruik ik ook eigen ervaringen natuurlijk. En zo wil ik het ook persoonlijk maken. Dat mensen daar echt met een gevoel weggaan. Dat ze natuurlijk fantastische optredens hebben gezien. Maar ook aan het denken worden gezet. Ja, wat hopen jullie? In welke zin? Gewoon, dit is toch een heel spannend iets wat je aan het doen bent. Nou, ik denk dat we verschillende dingen hopen. Tenminste, als ik het zelf mag zeggen. We hopen Sjoerd, natuurlijk. Wat hoop jij? Nou, echt verschillende dingen. Want we hopen aan de ene kant, en dat roepen we natuurlijk heel graag... dat we het theaterlandschap een beetje willen vernieuwen. Al is het maar een heel klein beetje. Want 1 productie verandert natuurlijk niet een heel theaterlandschap. Maar het feit dat je iets interactiefs doet, iets immersives doet... ook zo'n modewoord, waar mensen onderdeel zijn van het verhaal. Ik hoop dat mensen daardoor geïnspireerd raken en dat misschien vaker gaat gebeuren in Nederland, want in het buitenland al best wel normaler is, zeg maar. Dus dat hopen we. Natuurlijk hopen we een leuke avond uit, maar we hopen ook vooral een hele mooie avond uit. Dus vol inspiratie, wat ik net zei, dat we taboes opzoeken zonder nogmaals belerend te willen zijn, want het is ook entertainment. Hè? Je wordt ook echt meegenomen op die reis en het is ook feel good. Het is, je wordt af en toe bij de strot gegrepen door het verhaal, maar we geven ook weer lucht aan het geheel. Dus ik hoop dat ze met een heel mooi warm gevoel uiteindelijk de loods, wou ik bijna zeggen, maar ons theater uitlopen. Ja. Ik was vorige week weer eens in het theater. Het mag weer, dus dat is natuurlijk mooi. Daar zat ik tussen een paar honderd grijze mensen. Ja, heel bescheiden. Ja, hoe voorkom je, hoe zorg je ervoor dat dat bij jullie niet zo is? Want ik neem aan dat de voorstelling zich ook wel richt op een andere generatie. Ja, ik weet niet of je daar heel doelbewust mee bezig moet zijn. Dat je mensen uitsluit, dat zullen we nooit doen. Nee, maar daarom verbeter ik mezelf dus ook. Ja, maar hoe zorg je ervoor dat je dus ook jonger publiek... waar je je toch ook op richt... Ja, ik wil daar wel antwoord op geven. Dus ik vind het wel leuk om de antwoord op te geven, omdat... Ja, zoals Sjoerd zegt, we richten ons niet echt op een bepaalde groep. Iedereen is welkom, weet je. En ik denk bij theater, zoals Sjoerd al eerder aangaf... het verhaal is heel belangrijk. En daar houden mensen van theater. En als je naar een balletvoorstelling gaat, ga je voor een hele mooie dans. Sommige mensen houden van concerten. Sommige mensen willen naar de bioscoop. Sommige mensen willen naar theater. Sommige mensen willen gewoon lekker uitgaan. En deze show gebeurt dat allemaal. Wat moet ik nog meer zeggen? Ja, jullie hebben enorm goede reclame gemaakt. Nee, is er nog iets niet gezegd waarvan jullie zeggen... nou, dat moet toch zeker nog? Nee, maar is echt letterlijk wat ik zeg. Hè? Want het einde van de avond, als de voorstelling klaar is... Ja? Dan heb je nog gewoon een dikke DJ-set van Don Diablo met een drankje. Dus dan stopt het niet. Nee, dan ga je gewoon even verder. Dan ga je gewoon even feesten, toch? Dan ga je even uit. Dus dit is een uitstapje. Het is echt een uitstapje. Dus je raakt gewoon al die vlakken aan. Ik denk dat de show ook best wel bijzonder maakt. Ja, ik wil nog 1 ding toevoegen. Dat is een beetje van, ik wil ook nog die en die bedanken. Dat is het niet, maar ik zeg net, er is meer dan wij en Don. En dat is een geweldig team met geweldige schrijvers. Regisseur Anthony van Laast, Mabel Nummerdoor, die heeft geschreven. Anouk Beugels, die spelcoach, doet allemaal ontzettend belangrijk. Hè? Want je kijkt vaak heel erg naar de namen op de poster. Ja. En ik mag hier nu vanavond dan ook zitten. Maar het zijn wel allemaal belangrijke mensen in het proces. Zeker. Dus die wilde ik in ieder geval benoemd hebben. Mochten jullie een hele grote prijs winnen, is je speech al klaar, Bert? Ja, zeker. Ja, ik heb al jaren geoefend. Ja. Het heet Forever Young. Van 10 tot 14 november te zien in Warehouse Theater in Amsterdam. En zijn er nog kaarten te koop? Ja, maar je moet er snel bij zijn, zeggen we dan. Dat zeggen we. Ja, heel, heel slim, heel goed. Zeker. Heren, dank je wel. Dank je wel, jongens. Dank jullie wel. Fijne avond. Can you hear me, SOS? Help me put my mind to rest. Two times clear and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow. Feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. In het gesprek natuurlijk af met muziek van Avicii. Gaan we eventjes naar Chris Wobbe voor de eerste ronde KNVB-beker. Groningen-Helmond Sport, het is inmiddels rust. Hoe gaat het daar? 3-0 is de ruststand. Romano Postema met zijn tweede van de avond en de derde van FC Groningen. We bepaalden daarmee dus de ruststand. Groningen hoeft zich niet bovenmatig in te spannen om zich van Helmond Sport te ontdoen. Dat in de laatste 11 jaar slechts 1 keer... tweede ronde wist te bereiken. Dat was 1 jaar of 6 geleden ten koste van RKC. Maar gaat waarschijnlijk vandaag weer de bus in. De lange reis terug naar Noord-Brabant in de wetenschap dat het beektoernooi afgelopen is. Want die 3-0, dat zie ik ze niet meer goed maken. Hoewel er nog 1 kans werd gecreëerd door de Noord-Brabanters. Dus het was uiteindelijk Verrijken die keurig werd vrijgespeeld in het centrum van de verdediging van FC Groningen door Bossiers. Wilde draaien om het rechts uit te halen. Maar daar was Zwerkhoff. Die blokte die bal. En overigens Mike Haverkotte, de doelman van Helmond Sport, legt het publiek dat een beetje juicht om hem een beetje in de luren door een schijntrap te produceren. Nou, iedereen moest hard lachen. Maar de ruststand is 3-0 voor FC Groningen. Ja, straks komen we natuurlijk weer bij Chris terug voor de rest van Groningen Helmond Sport. En we hebben zo ook nog een studiogast, Rick Roef. Eerste nieuws. Tussen 6:30 en 9:30. Het NOS Radio 1-journaal. Werk neerleggen als verpleegkundige, dat gebeurt niet dagelijks, hè? Het ochtendnieuwsprogramma van de Nederlandse radio. Dit zit niet in ons bloed, maar helaas worden we hiertoe, vinden wij, gedwongen. Met nieuws uit binnen- en buitenland. In Frankrijk, daar maken ze zich druk over de prijsstijging van de baguette. Wie aan het stokbrood zit, die zit aan de Fransen. Sport. Dat verhaal van de huid en de beer en zo, je moet heel voorzichtig zijn, Jurgen. Maar het begint er nu toch wel echt op te lijken. Vragen. Schat eens in, wat gaat er gebeuren? En doorvragen. Nee, laat ik het zo vragen. Wat is de rol van de Nederlandse overheid in deze kwestie? Het NOS Radio 1-journaal. Elke werkdag van 6:30 tot 9:30. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Geniet nu helemaal van je dag, want het Pleinfestijn gaat weer los. Met elke dag opnieuw extra feestelijk voordeel. Nu 35% korting bij aankoop van 3 stuks Marshalls Green Soap producten. Plein.nl. Thuis in verzorging.

Sta iedere dag op met een glimlach. En nu helemaal? Want bij Smulders Textiel krijg je het tweede dekbedovertrek vandaag voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Hey schat, ben je nog steeds aan het werk? Ja, de btw-aangifte. Met eboekhouden.nl is boekhouden een fluitje van een cent. En was die btw-aangifte al lang verstuurd. Een geboren ondernemer rekent op eboekhouden.nl. Nu tijdelijk het tweede dekbedovertrek voor de halve prijs. Kijk op smulderstextiel.nl. Probeer nu eboekhouden.nl gratis. Voor startende ondernemers zelfs 15 maanden. NPO Radio 1. EO NOS. Langs de lijn en omstreken. Met Bert van Leeuwen en Suze van Kleef. You'll never walk alone, three little birds en bloed, zweet en tranen. Voetbal en muziek gaan hand in hand. Hand in hand, kameraden, zouden ze in Rotterdam zeggen. Rick Kroef verzamelt voetbalmuziek uit binnen- en buitenland en maakt er een online radioshow over. Daar komt hij zo over vertellen, want hij heeft een paar leuke voorbeelden meegenomen. Wat zou er vanavond op de velden bij de eerste ronde van de KNVB-beker allemaal gebeurd zijn en te horen zijn bij Chris Bobbe? Chris, laat ons... Oh nee, ik zeg het anders. Chris, we gaan eerst naar jou toe om te kijken wat daar gebeurt op dit moment. Ja, voorlopig zijn er heel veel wissels doorgevoerd. Logischerwijs natuurlijk, want Groningen heeft zondagavond laat nog gespeeld. 3 wissels aan beide zijden. 3 goals voor FC Groningen. 3-0 in minuut 48 bij Groningen, Helmond Sport. Ook aandacht in ons laatste uurtje voor motocross. De MXGP wordt steeds spannender. Maar nu eerst, het is 9:55, tijd voor sportnieuws. Mark Koeverman stopt volgende maand als algemeen directeur van Feyenoord. Dat doet hij omdat hij meerdere keren is bedreigd en het gevoel heeft dat zijn eigen veiligheid en die van zijn gezin in gevaar is. Voorzitter van de Raad van Commissarissen, Toon van Bodegom, hij baalt ervan. Dit is een trieste dag voor de club Feyenoord, om hetgeen gebeurt. Maar de triestheid van het hele verhaal is natuurlijk al veel eerder begonnen dat überhaupt deze incidenten er zijn geweest. En dat is natuurlijk niet goed voor de reputatie van de club. En ik wil wel ook even heel duidelijk maken, dit is niet alleen een probleem van Feyenoord. Want het gebeurt niet alleen in Rotterdam. Maar we moeten hier een oplossing voor vinden. Want dit is natuurlijk een situatie die niet lang houdbaar is. En Koevermans is de derde algemeen directeur in 5 jaar tijd die vertrekt bij Feyenoord. Het is ongekend spannend in het wereldkampioenschap MXGP. Dat is motocross. In de eerste manche van de Grand Prix in Italië ging WK-leider Jeffrey Herlings onderuit, waardoor de concurrentie dichterbij kwam. In de tweede heat bleef Herlings wel overeind, maar moest hij wel enkele rivalen voor hem laten. Daardoor staat de top 3 in de WK-stand nu binnen 3 punten. Straks meer over de MXGP met Sebastiaan Timmerman. Het hing al een tijdje in de lucht en nu heeft Ajax het bevestigd. Edson Alvarez heeft zijn contract met 1 jaar verlengd. Daarmee ligt hij tot en met de zomer van 2025 vast in Amsterdam. Na wat aanpassingsproblemen is de Mexicaan uitgegroeid tot een vaste waarde in het elftal van trainer Erik ten Hag. De Nederlandse korfballers hebben ook hun derde groepswedstrijd op het EK met speels gemak gewonnen. In Antwerpen werd Hongarije met maar liefst 39-8 verslagen. Echt spannend was het dus niet. Oranje was al verzekerd van een plaats bij de laatste 4. En we gaan weer over naar live voetbal in Groningen. Wordt er nog gespeeld, Chris Bobbe? Nou, op dit moment ligt er een speler op de grond en ligt de wedstrijd dus even stil. Het is Sverko die een behoorlijke tik heeft gegeven. Terwijl ik ook even kijk naar de voetbalmuziek, of ik luister eigenlijk naar onder meer Mooi Wark, Groningse band, met het nummer Boeren. Dat is in Groningen behoorlijk bekend en ook geliefd, dat moet gezegd worden. Maar voorlopig liggen de boeren even stil, tenminste de wedstrijd. En een van die boeren, dat is Sverko, ligt nog steeds op de grond. Het is geen... geen bewuste overtreding, maar meer een botsing. Een botsing in dit geval tussen Joshua Dolet dus en Sverko, die inmiddels weer staat. Dus ze zitten in minuut 51 en de stand is 3-0 voor FC Groningen tegen Helmond Sport. Ja, onze studiogast begon te knikken bij het boeren. Rick Kroef zit hier en hij combineert zijn 2 grootste passies, voetbal en muziek, tot Footivo. Spreek je dat goed uit? Ja, zeker. Ja? Een online radioshow. De bron van voetbal en muziek lijkt namelijk onuitputtelijk te zijn. En hoe baan je je een weg in die wereld? En wat is nou het land als het om voetbal en muziek draait? Dat gaan we dus aan jou vragen. Maar eerst leg heel even uit, wat is precies het format van je show? Ik ben op een gegeven moment een beetje erachter gekomen dat... zoals je al zegt, mijn grootste passies zijn voetbal en muziek. Eigenlijk muziek en voetbal in die volgorde, maar goed. En op een bepaald moment kom ik achter dat er een boek was van een Oostenrijker. Een man die voetbalsingeltjes spaarde, dus echt op vinyl. En daar, zeg maar, vooral qua covers heeft hij dat samengevoegd in een boek. Dat heet Voetbal Disco. En dat trok mij wel. Vond ik heel interessant. En eigenlijk pas op dat moment besefte ik dat er dus zo'n grote schat aan muziek is, zeg maar, wat dus precies natuurlijk de combinatie is tussen wat ik leuk vind. Dus daar ben ik toen een beetje onderzoek naar gaan doen en gaan bedenken wat ik daarmee kon. Of ik daar iets mee kon bedenken van wat ik daarmee kon maken. En toen ben ik bij mijn grote vrienden van Operator Radio in Rotterdam een show gaan doen. Met eigenlijk als insteek dat ik daar muziek wilde draaien uitsluitend die over voetbal ging of voetbal gerelateerd was. En daarbij ook op zichzelf moest staan. Dus eigenlijk zonder de context te weten ook goed luisterbaar moest zijn. Want dat is ook nog wel eens een probleem met voetbalmuziek. Dat het soms een beetje... Want waar ligt dan... Wat is dan jouw kader? Hè? Wat versta jij onder voetbalmuziek? Ja, het is zo breed. En daarom is het ook eigenlijk een onuitputtelijke bron om in te zoeken. Want het kan gaan over voetballers die succesvol of onsuccesvol zelf muziek zijn gaan maken. Je hebt natuurlijk een tal aan clubliederen gemaakt door fans of gemaakt door clubs zelf. Maar ook gewoon artiesten die voetbalfans zijn en dingen samplen in hun muziek. Of er zijn ook een tal aantal aan housebeats waar gewoon publiek overheen gegooid wordt. Het is echt. En die tunes die speciaal gemaakt worden rond WK's, horen die er ook bij of niet? Ook nog? Absoluut, absoluut. Man, ja. Wat breed. Ja. Daar kun je wel 100 shows mee maken. Zeker weten. Ik probeer het ook wel iets te kaderen nu, omdat het begin was zo overweldigend dat ik dacht, dit is vet. Je hebt gewoon alle kanten, zeg maar. Dat ik nu probeer wel iets meer een thema te gaan aanhouden, zodat ik ook voor mezelf wat beter kan zoeken naar wat is leuk om te laten horen. Tegenwoordig gaat iedereen met een niche hobby natuurlijk een podcast maken, ja. Of in jouw geval een online radioshow. Ja. Waarom werd jouw idee met zoveel enthousiasme ontvangen dat je het mocht gaan maken, denk je? Ja, in eerste instantie was het, ik heb het ook nog bij een ander radioplatform aangeboden. En eigenlijk in beide gevallen was het eerste antwoord, oké, ja, wel interessant, maar ik snap hier helemaal niks van en ik weet ook niet wat dit is. Dus en bij de eerste zei ze dus, ik weet niet goed of we dit moeten doen. En gelukkig bij Operator zei ze, nou, maak het maar. Laten we gewoon proberen of het wat leuk, of het leuker uitkomt. Laten we het concreet gaan maken. Ja. Laten we beginnen met ons eigen land. Is er veel voetbalmuziek in Nederland? Vanuit vroeger sowieso. Ik denk dat in de jaren 70, 80, toen ook de vinyl zijn hoogtijdagen had, vooral veel clubliedjes werden gedrukt op singeltjes, zeg maar. Dus daar is wel een bron te vinden van elke, niet eens ook amateurclubs of in ieder geval semi-profclubs die daar iets hebben gedaan. Maar laten we zonder te verklappen gewoon even iets laten horen, want dit is dus een voorbeeld van voetbalmuziek. Ja. Vertel maar. Ja, nou ja, dit is inderdaad een heel goed voorbeeld van een voetballer die het in zijn carrière een goed idee vond om muziek te beginnen te maken. Wat kan die spelen, hè, die man? Ja, och, wat kan die voetballen? Ja, nee, dit is Ruud Gullit. En hij heeft wel een hit gehad met Not the Dancing Kind, wat wel vaker volgens mij ook gedraaid wordt bij Langs de Lijnen, wat ik wel eens meer hoor. Maar dit is dan een B-kantje van een single. En het intrigeerde me eigenlijk wel, omdat als je het zo... Ik heb het ook wel eens aan vrienden laten horen die dan niet weten wat de context is. En dan denken ze gewoon van, oké, is wel leuk, is wel gaaf. Dus daar zoek ik een beetje naar zeg maar, die lijn, zeg maar. Gebeurt het nou vaker dat Nederlandse voetballers ineens gaan zingen? Nou, het is wel grappig om te zien dat dus Ruud Gullit, als je hem ook... Er zijn wel live beelden van dat hij dit aan het zingen is, bijvoorbeeld. En je ziet gewoon dat hij was toen ook erg bezig met strijd tegen apartheid. En dat hij dit wel echt meent, zeg maar. En de parallellen naar het hedendaagse voetballers zoals Memphis Depay, die ook een studiosessie heeft bij 101 Bars, wat een belangrijk platform is voor jongeren, zeg maar. Ryan Babel. Bijvoorbeeld. Dan zie je wel, zeg maar, zij nemen het echt serieus. En of het je muzieksmaak is of niet, dat is discutabel. Dat is ook met dit nummer discutabel, natuurlijk. Maar ik vind het wel heel vet om te zien dat ze er gewoon vol voor gaan. En dat dus ook een passie van hun is. Ja, we moeten vooral ook met stukjes muziek luisteren. Ja. Komt er weer wat. gestopt met weggewerkt. De brede borst van Keën, doodgemaakt op links naar Frank, naar Johan, uitgegleden. De hinde hinkelt langs de muur, Kief trekt een gaatje, als Tikkie nou die bal eens kreeg. Hoppa hop! Ja, Rick. Ja. Ja, dit is nog een, dit is dan weer totaal de andere kant, in ieder geval in Nederland. Alsof het voetbalcommentaar door iemand ingezongen is. Exact. Dit is Ton Lebbink, een oud portier van de Paradiso in Amsterdam. Die ook muziek maakte en een soort dichter was. Een hele obscure muziek maakte en Ajax-fan was. En dus een nummer heeft gemaakt, Wat een Klasse. Ja, dat zijn echt dingen, als je dat ik daarachter kom, dan maakt mijn hart wel een sprongetje. Nee, maar het is niet altijd, zeg maar, de beste muziek. Wat is hier nou vooral leuk aan, Rick? Het leuke is, nou ja, wat we net al zeiden, dat het dus onuitputbaar is. Dus als je zelf instelt, ja, wat is voetbalmuziek? Of in ieder geval, waar liggen de links overal? En dat mensen, denk ik, heel erg vanuit een passie maken. Dus muziek maken mensen vanuit alle motivaties, zeg maar. Maar dit is je maakt dit eigenlijk alleen maar, of als voetballer, omdat je muziek wil maken, wat heel essentieel deel is ervan. Of omdat je liefde hebt voor een club of voor een iets. En dat kan het slecht kwalitatief zijn, maar je hoort wel de passie erin. Dat vind ik heel leuk. Draai jij dit nou thuis, wat we net hoorden? Op een koptelefoon om mijn vriendin niet te kwellen. Waarvan acte. Een ander voetballand, Engeland, heeft natuurlijk wel een vrij uitgebreide historie. Wat voetbal, maar ook wat muziek betreft. Waarom is Engeland voor jou het voorbeeldland als het gaat om voetbalmuziek? Engelsen die zijn enorm vol passie als het om voetbal gaat. Het is denk ik ook nog meer deel van de algemene cultuur dan in Nederland. En het stroomt eigenlijk perfect samen met muziek. Op de tribunes in de kroegen voor wedstrijden worden nummers gezongen. De nummers die daar gezongen worden zijn ook vaak veel complexer dan dat je in Nederland op de tribunes hoort. En het heeft een soort cultstatus. En bijna elke club daar heeft wel meerdere eigen nummers. En ook dus nummers ooit uitgebracht. Ja, maar ik denk als je de straat op gaat en ingaat en mensen vragen, noem een voetballied, dan krijg je denk ik van dit horen. Heb je dit wel eens gehoord in een vol Liverpool stadion? En zeker. Ja, ik ben een keer met mijn vader naar Liverpool Queen's Park Rangers gegaan. Laatste seizoen van Steven Gerrard. Ja, dat is wel een kippenvel. Dat is echt... En ik bedoel, in de Kuip net zo goed. Het is natuurlijk door veel clubs geadopteerd. Maar het is wel echt het ultieme voetbalnummer in de zin van... De emotie hoor je al in de opname, maar als... 60.000 mensen het meezingen, dan geeft het toch een extra lading. Want is dat dan de kracht van zo'n lied? Want er zijn natuurlijk heel veel liedjes die lekker met 60.000 mensen worden meegezongen. Maar dit nummer is direct kippenvel. Waar ligt dat dan aan? Ik denk een beetje net als in de lijn wat ik net uitlegde, dat fans de passie voelen voor een club. En dit dus ook met die passie mee kunnen zingen. Je wil dat kwijt, zeg maar, tijdens een wedstrijd waarin de gemoederen hoog oplopen. En dan is zoiets natuurlijk wel de perfecte uitkomst, denk ik. Laten we even luisteren naar nog een bekend Engels lied. Zeker als je de landentoernooien volgt. It's coming home, it's coming home, it's coming, football's coming home. We'll go on getting back, it's on getting back, it's on getting back. Ja, wat is het verhaal achter dit nummer? Engeland heeft wel, denk ik, een historie om als het Engelse nationale team speelt... altijd wel een nummer te maken. En de ene keer lukt het wat beter dan de andere keer. Het origineel hiervan is volgens mij uit 98 of misschien zelfs... Nou, volgens mij al ouder. En je merkt rondom zo'n EK of WK dat de muziek altijd ook gelijk begint te leven. Dus voor Nederland ook, maar vooral bij Engeland. En vooral met de campagne die ze afgelopen EK hebben gespeeld. Zie je gewoon dat er... Ja, dit is gewoon de soundtrack, zeg maar. Rondom het hele EK bijna. Ja, maar vertel je in je radioshow ook van de oorsprong van nummers? Waar komen ze vandaan? Ik doe het bij sommige nummers. Zoals? als er echt een nummer is wat de context verdient, omdat het anders totaal niet klopt. Maar de essentie is wel dat ik nummers daar draai die gewoon op zichzelf al goed staan. Er zijn wel bijvoorbeeld een nummer van andere Engelse clubs. Ik weet niet of we die hier ook kunnen luisteren. We hebben alles klaar. We hebben er eentje. Nottingham. Ja, bijvoorbeeld. Kijk, is die al. Gonna be surprises. That's right, we're making atmosphere. Ja. Ja, dit is een Deense of Noorse, volgens mij Noorse zanger. Die fan was van Nottingham Forest. En daar een nummer over heeft gemaakt in de tijd dat zij Europees succes hadden. Wat op zichzelf eigenlijk een hartstikke goed disco-nummer is, naar mijn mening. En zo gaat zo'n verhaal rond. En zo blijft zo'n nummer hangen, waarschijnlijk vooral in Nottingham en verder nergens. Maar... dit wordt nog steeds gedraaid en meegezongen daar. Ik kom niet vaak in Nottingham, maar ik kan me het goed voorstellen. Ja, mooi toch? Dan wordt op een gegeven moment het gewoon echt een clublied. Ja. Wat is nou voor jou het grote verschil tussen voetbalmuziek in Nederland en in Engeland? Zoals ik al zei, dat in Engeland wordt wel met iets meer passie gezongen. Er zit sowieso heel veel verschillen tussen andere landen, andere continenten. Ik denk dat de ritmes over het algemeen wel redelijk hetzelfde zijn, waar we in Nederland nog wel eens wat aan kunnen doen. Maar vooral de passie, zeg jij. Ja, in Nederland is het veel hoempapa. Is dat zo, Suze? Dat kun jij uit eigen ervaring ook beamen? Ja, ik denk dat daar wel wat in zit. Ja, ik heb het idee dat in Nederland ook veel dezelfde melodietjes met andere teksten bij verschillende clubs worden gebruikt. Er wordt wel veel afgekeken van Engelse clubs en de nummers die ze daar op de tribunes bijvoorbeeld zingen. Maar ook in Zuid-Amerika wordt dat veel gedaan. En dat wordt dan hier bij een club met eigen tekst dan eroverheen gezongen. Beter goed gejat dan slecht bedacht. Het werkt. Zuid-Amerika. In Argentinië kunnen ze er ook wat van. Ja. Ja, vertel het maar. Maak je show maar hier. Ja, nee, dit is River Plate, Argentinië. En je hoort alleen al aan de passie waarmee ze het zingen, zeg maar. En ook het ritme, dat het gewoon een... er zit een filmpje bij deze opname. Dat is echt niet normaal om te zien. Je denkt echt dat het stadion bijna instort. Gewoon de mensen... iedereen zingt het, van jong tot oud. Het is gewoon één groot feest. En ik denk dat als je dit hoort, dat de meeste Nederlanders het eerst zullen denken aan bijvoorbeeld bij Ajax, wat er wel eens buiten het stadion wordt gezongen en gedaan. Dat zijn een beetje de Zuid-Amerikaanse taferelen. Maar dat komt denk ik vooral door het ritme wat hierin zit, in deze muziek. Want dit is bijna, het klinkt bijna als een soort strijdlied, hè? Oorlog aangaan. Er zit gewoon meer ritme in. Wat natuurlijk in Zuid-Amerika sowieso wel iets meer is. Ja, dan ben je altijd maar aan het zoeken naar daar weer andere nieuwe voetbalmuziekjes. Wanneer springt jouw hart op de afgelopen tijd? Dat je zegt, dit had ik echt niet verwacht. Van de recente muziek? Iets wat je tegenkomt. Denk ik. Ik denk dat ik word altijd gelukkig van toch dingen die slecht te vinden zijn. Die je ergens... obscuur kan vinden, die dan toch heel vet lijkt te zijn. Geef eens een voorbeeld. Nou, ook veel veel elektronische muziek, zeg maar, waar dan een beetje gespeeld wordt met publieksgeluiden of dat soort dingen. Het is ook lastig te vinden. Het is gewoon alleen maar zoeken. Ja, maar hoe moet ik me dat voorstellen? Waar zit je dan te zoeken? Je gaat niet op Spotify in type obscure voetballiedjes of iets dergelijks. Het klinkt zo dom, maar het is soms wel dat. Het is soms gewoon zoeken op een club, soms zoeken op een naam van een voetballer, soms zoeken op inderdaad playlist, maar soms ook gewoon op sites die lijsten met platen hebben, daar gewoon tussen zoeken. Ja, lijstjes afgaan en gewoon kijken waar fans naar luisteren. Want dat is toch eigenlijk de enige doelgroep voor die muziek. Behalve buiten mij, zeg maar. Nou, laten we even één fragment beluisteren. Ja. Uruguay. Yes. Nationales, tricolores, bolsilludos. Cuadro mío, te dedico esta canción. Vos sos pueblo, sos amor, sos esperanza. Y estás siempre dentro de mi corazón. Ja, ik word de stilheid. Ja. Dit is ook echt voetbalmuziek. Ja, dit is dan weer. Dit vind je op een compilatiealbum van volgens uit mijn hoofd. Hè, waar het 100-jarig bestaan van Nacional, de club daar. En ja, daar staan dan allerlei nummers op. En daar kies ik er eentje van die het gevoel het best overkomt. Omdat ik de tekst niet kan verstaan. Dus ja, dan. Zo kom je een beetje op dingen. En het is toch een soort gevoel. Net zoals dat je dat ook krijgt als je op de tribune staat, zeg maar. Dit is niet echt een nummer waarvan ik zou denken, oh, dit is een typisch voetballied. Nee, maar ik zou het wel gezellig vinden als we dit zouden zingen op de tribune. Ja, maar ik zou jouw uitleg wel graag bij willen horen dan. En dat doe je in je radioshow. Precies. Ja, het heet nog één keer Footivo. Footivo, ja. Ja, dankjewel, Rick Kroef. Graag gedaan. Gaan we weer eventjes naar Groningen, Helmond Sport. Of daar nog gezongen wordt, Chris Robben. Nou, misschien door de VR Helmond crew, want zij hebben namelijk VR Helmond Anthem bedacht. Een soort hardcore nummer wat iedere keer in het stadion van Helmond Sport wordt gedraaid. Voorafgaand aan de wedstrijd, want ja, dat is dan wel typisch Nederlands. Die hardcore nummers die vaak worden gedraaid. 4-0 inmiddels is de stand in het voordeel natuurlijk voor FC Groningen. Strand Larsen was het, die kopte bij de eerste paal een goede voorzet van Dankerlui binnen. Nou, was er al sprake van verzet uit Helmond, dan was het bij deze gebroken. Inmiddels de vierde wissel. Breugelmans gaat erin komen voor Lyon aan de kant van de Helmonders. En FC Groningen beleeft gewoon een prima week zo. Wat een wilde 4-0 voor. Oké, het is tegen Helmond, maar toch 2-0 gewonnen van AZ. Dus 6 doelpunten en 0 tegen. En dat maar in een paar dagen tijd. Dat is lekker. Ik zie overigens nog een aantal jongens van Vindicat zitten. De studentenvereniging is ook maar eens komen kijken. Waren met van alles bezig, behalve met het voetbal kijken. En dat is natuurlijk ook wel logisch. Bij deze stand 4-0. Dan is het toch wel gespeeld. Minuut 68 is ingegaan. En Groningen leidt ruim tegen een toch wel zwak Helmond hoor. 4-0. Nou, misschien gaan die Vindicat studenten straks ook nog wel wat zingen. Want daar staan ze dan misschien wel weer bekend om. We gaan het hebben over motocross. De MXGP wordt steeds spannender. En dat was nou niet de bedoeling van Jeffrey Herlings, de leider in de WK-stand. Hij begon met een voorsprong van 24 punten aan de grote prijs van het Italiaanse Pietra Murata. Maar hield er maar weinig van over. Sebastian Timmerman die zag het gebeuren. Goedenavond, Sebastian. Goedenavond. Hallo. Ja, wat ging er nou mis? Laten we met die eerste manche beginnen. Ja, nou daar ging ook het meeste in mis. Want die eerste manche die was al binnen een meter of 100, 150 voorbij voor Jeffrey Herlings. Hij had als beste getraind. Pakte dus pole position. Hè. Dan mag je bij de motocross als eerste je plekje achter het starthek uitkiezen. Heb je dus de beste plek, althans, als het goed is. Voor de 10e keer dit seizoen die pole position. Dus dat kwalificeren gaat goed. Maar starten gaat niet altijd even goed. En vandaag was dus ook zo'n dag in het noorden van Italië, dat het minder goed ging. En dan komt hij in het gedrang terecht. Hè? Die Mileva-rijders die allemaal door die eerste bocht heen willen. En in die eerste bocht komt hij dan ook nog eens ten val. Normaal gesproken pakken de motocrossers dan heel snel een motor op en rijden ze verder. Dat wilde Herlings doen, maar wat was nou de pech? Dat er een rijder over zijn stuur heen was gereden. En daardoor werkte de gashendel niet goed meer. En ja, toen was het over en uit. En extra pech is dan nog dat de grootste concurrenten Romain Verver uit Frankrijk en de Sloveen Tim Geiser uitgerekend eerste en tweede worden in die eerste manche. Nou, en die voorsprong waar je het inderdaad over had, die 24 punten, die waren op die manier meteen verdwenen. Was op meteen verdwenen. Ja, moest hij door naar de tweede manche. Maakt hij dan een getergde indruk, vond je? Ja, ja dat deed hij zeker. En in die tweede manche behaalt hij uiteindelijk de finish als vierde. Net achter Geiser en net voor Rome en Ververen. Maar je zag wel dat hij iets te gehaast reed, als het ware. Hij zei ook achteraf, hij had natuurlijk sinds de kwalificatie, sinds 10:00 in de ochtend, die baan eigenlijk niet meer goed gekeken. Niet meer goed kunnen bereiden. Want nou ja, die eerste manche was al 100 meter voorbij. Dus de baan was ook wat glibberiger, wat meer uitgereden geworden dan hij had gedacht. Hij had wat last van zijn armen, typische motocross blessure, armpump. Dus ja, er zat niet meer in die tweede manche dan die vierde plaats. Maar goed, daardoor blijft hij wel de leider in de stand om de wereldtitel met slechts één puntje voorsprong op zijn concurrent, zijn eerstvolgende concurrent, Romain Verver. Je zei het net even tussen neus en lippen door, maar help me even, de armpump, wat is die blessure? Ja, opgepompte armen noemen ze, is het dat natuurlijk gewoon in goed Nederlands. En ja, dat is een typische motorsportblessure. Er komt zoveel kracht op die armen kijken natuurlijk, zeker bij motocross, waar je de hele tijd vaak staat en die armen vangen de meeste klappen op. Die armen voelen dan een beetje loom aan, als het ware. Dan kun je niet zoveel kracht meer geven met ze. Dus dan moet je even wat rustiger aan gaan doen dan dat je deed. Teleurstellende dag dus voor Herlings. Heeft hij het nou ergens echt laten liggen? Ja, natuurlijk dat hij bij die start, hè, van die eerste march, dat hij onderuit gaat. Maar ja, wie verzint het dat er dan iemand over zijn stuur heen rijdt, waardoor hij helemaal niet meer verder kan? En dat is wel ook wat Herlings dit seizoen vaker heeft gehad. Daar vertelde hij over vanavond in, tenminste, vertelde hij over vanmiddag in die podcast. Die is vanavond gepubliceerd, Engelstalige podcast van MX Vice. Daar vertelde hij ook over. Hij heeft dit seizoen 4 keer een nul score gehad, dus 4 keer geen enkel punt behaald. Ja, en al die 4 keren kon hij daar zelf eigenlijk helemaal niks aan doen. It's just definitely I had 4-0 scores and all 4 I couldn't really do anything about. First I got Landon and then now someone just ran over my bike. So, you know, still we came out healthy, we still have the points lead, but yeah, it's going to be interesting now. You know, it's, nothing can go wrong for any 3 of us, I would say, because if you get one more DNF now, then it's going to be even more scary. But yeah, looking forward to the last 3 races and apparently it's going to rain on Sunday, so there the hell begins again. Ja, er zijn nog 3 Grand Prix te gaan. Het seizoen nadert zijn ontknoping. Hoe spannend gaat het worden, Sebastian? Ja, verschrikkelijk spannend. Er is nog 1 Grand Prix op dezelfde baan als waar ze vandaag reden. Die is aanstaande zondag. En dan nog 2 Grand Prix op een andere baan in Italië. En de top 3 staat dus binnen 3 punten. Herlings leidt ver voorop. 1 punt achterstand. Geyser heeft maar 3 punten minder dan Jeffrey Herlings. Dus het wordt ontzettend spannend. We hoorden het Herlings aan het einde van de vorige quote zeggen. Ze geven voor komende zondag regen op in het gebied waar dit circuit ligt. Dus ja, dan wordt het ook wat meer een loterij. Dan ben je echt ook van geluk afhankelijk. Dus dat gaat ook nog eens meespelen. Maar Herlings weet wel, Dat zei hij ook in datzelfde interview, dat als je puur kijkt naar de uitslagen van dit seizoen, hè, March-overwinningen, dag-overwinningen, ja, dat hij wel de beste is van de 3. I didn't win a championship for 3 years. Romain won a championship for, I guess, like 5 or 6 years. I don't get this chance for 15 more times, so does Romain. And, I mean, Timmy is a guy who has to defend. So, if you look to all the results, yeah, I've been the strongest. I won the most. I've been the fastest on the most occasions, but I'm only leading by 1 point right now, so it's going to be game on, yeah? Het wordt spannend allemaal. Hoe schat jij de kansen van Herlings uiteindelijk in, Sebastian? Nou, uiteindelijk toch best wel groot, omdat hij inderdaad toch de meeste overwinningen al heeft behaald. We gaan ervan uit dat hij, nadat er dus een Italiaan van de zomer op zijn schouder landde, waarbij hij zijn schouder brak en vandaag iemand over zijn stuur heen reed, dat hij de pechduivel wel genoeg heeft gezien. Als dat weer maar niet een al te grote rol gaat spelen. Want dat zou toch jammer zijn als het echt uiteindelijk van dat soort geluk en pech, waar je eigenlijk helemaal niks aan kan doen, gaat afhangen aan het einde van dit hele spannende seizoen. Want ik volg het al heel lang, de motocross. Eerst uit hobby en nu beroepsmatig. Maar ik kan me niet herinneren dat met nog 3 Grand Prix te gaan, 3 rijders binnen 3 punten van elkaar stonden. Dat is echt uniek. Dankjewel, Sebastian Timmerman. Het is 1:30. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In Barneveld wordt een pluimveebedrijf geruimd omdat er contact is geweest met een bedrijf in Zeewolde, waar eergisteren vogelgriep is vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw. Uit onderzoek is gebleken dat een bezoeker eerst bij de ene pluimveehouder is geweest en daarna bij de andere. Er zitten 9500 kippen. Een grote aandeelhouder van Shell wil dat het olie- en gasconcern in 2 wordt gesplitst. Het ene deel zou zich op olie en gas moeten richten, het andere deel op duurzame energie. De activistische aandeelhouder Third Point denkt dat een splitsing leidt tot een heldere strategie en dat het bedrijf daarmee interessanter wordt voor verschillende soorten investeerders. Met een speciale ceremonie is het eerste beeldje van de zogenoemde Benin Bronzes in Groot-Brittannië overgedragen aan een delegatie uit Nigeria. De Benin Bronzes zijn afkomstig uit het Koninkrijk Benin, dat ligt in het huidige Nigeria. In 1897 plunderden Britse troepen het Koninklijk Paleis en namen duizenden bronzen maskers, hoofden en reliefs mee. Via Groot-Brittannië kwamen ze in musea over de hele wereld terecht. En de vervanging van de walrus onderzeeërs gaat veel langer duren dan verwacht, zegt demissionair minister van Defensie Kamp. Het was de bedoeling om de onderzeeërs vanaf 2028 te vervangen, maar er zijn nog geen goede ontwerpen. Minister Kamp laat onderzoeken hoe dat kan, 6 jaar na de aankondiging dat de boten te oud werden. Langs de lijn en omstreken. Gaan we even kijken bij Chris Wolbe bij Groningen. Helmond Sport. Weet Helmond nog iets te forceren daar? Nee, helemaal niets. Ja, wissels mag. Die zullen Groningen denk ik niet heel erg in de war gaan brengen. Dat overigens ook Alex Mortensen heeft ingebracht voor Romano Postema. De man eigenlijk die twee keer scoorde, ging er ook onder luid applaus vanaf. Hij heeft nog niet gescoord in de Eredivisie van Groningen, maar nu dus wel in het bekertoernooi. Dus dat werd luid bejubeld. Zijn vervanger Alex Mortensen, een speler uit Groningen onder 21, mocht al eens eerder met de FC mee, maar stond er in de file en kwam te laat. Hij liet op social media vandaag weten dat hij al om 3 uur bij het stadion was. En Mortensen wordt daarmee dus beloond voor die vroege opkomst, omdat hij nog een kwartiertje mee mag doen. We zitten inmiddels in minuut 76, waarbij Groningen het eigenlijk wel best vindt. En Helmond Sport het gewoon niet beter kan doen en zich weer gaat richten op de keukenkampioendivisie. Minuut 76 in de Euroborg en Groningen leidt met 4-0. Tegen Helmond Sport. Hij is een van de grootste clubiconen van Feyenoord, Wim Jansen. Morgen wordt hij 75 jaar. Even vooruitlopend op dat feest werd vandaag zijn biografie gepresenteerd. Uiteraard in de Kuip. En de schrijver van het boek is Jori van den Buske. Samen werkten ze jarenlang aan het boek, al werd het een compleet ander schrijfproces dan hij gewend is. Een reportage van Eline de Zeeuw. Beste mensen, als ik uw aandacht mag. We zijn hier bij elkaar voor best een heel bijzonder moment. Voor een eerbetoon wat mij betreft. Ook al past dat woord volkomen niet bij hem. Hartelijk welkom bij de presentatie van de biografie van Wim Jansen, dames en heren. Een biografie over de man die eigenlijk geruisloos een enorme invloed had op het Nederlandse voetbal. En uiteraard hadden we Wim Jansen daar graag zelf over gesproken. Maar helaas laat zijn gezondheid dat niet langer toe. Jori van den Buske, de schrijver van zijn biografie, die vertelt hoe dat precies zit. Nou ja, hij is halverwege eigenlijk het werkproces wat we ingegaan zijn 2 jaar geleden, is hij getroffen door een vorm van dementie. Nou, onlangs is de Alzheimer geconstateerd. Ik heb het helaas zelf aan de lijf ondervonden met mijn eigen vader. Dus ik had op een gegeven moment wel door in welk traject hij zich bevond. En nou ja, dat is gewoon heel vervelend voor iemand die, los van het feit dat het heel vervelend is voor je persoonlijke leven, maar ook voor iemand die in zijn vak een perfectionist was, puur sang. Hij wil alles onder controle hebben, hij heeft echt zich maniakaal vastgebeten in al het voetbal. Dus dan, als hij voelt dat hij dat verliest, wordt hij onzeker. En nou ja, dus dit is eigenlijk het moment voor hem om te zeggen, ik stap terug. Hij was al heel erg op de achtergrond. Maar dit heeft dat versneld en dat is natuurlijk gewoon heel triest. En daarom hebben we het vandaag wat kleiner gehouden. En dat hij er wel van kan genieten, maar ook weer op de achtergrond. De constatering Alzheimer had ook impact op het schrijfproces van Van den Buske. Maar in overleg met de familie werd toch besloten, dit boek moet en zal er komen. In het begin was hij zo vol van voetbal, dat ik ook niet dacht van dit wordt minder. Maar later, als je natuurlijk bepaalde elementen uit zijn leven op tafel wil leggen, toen merkte ik dat dat niet meer ging. Dus daar moesten we keuzes in maken. Dus ik heb gezegd, ja, dan kan je niet het boek maken wat je misschien 2 jaar geleden had willen maken. Dus ik heb het concept aangepast en dat met hun besproken. En we zijn verder gegaan. En ik ben uiteindelijk blij dat we het toch hebben doorgezet. Uiteindelijk besloot Van den Buske om ook voetballers over Wim Jansen te gaan spreken. Van Jan Boskamp tot Robin van Persie en Rinus Israël. Kom op een rij. Rinus Israël, Mr. McLeod, Sjaak Troost, Jan Boskamp. Kom erbij, kom even hier op een rijtje staan. En dan vraag ik u in de zaal nog 1 keer te applaudisseren voor de man over wie dit prachtige boek geschreven is, Wim Jansen. Wim Jansen staat bekend als stil, bescheiden, iemand die de media graag mijt eigenlijk. Ja. Heeft u hem nog erg moeten overhalen om toch mee te werken aan dit boek? Nou, het grappige is dat hij eigenlijk mij heeft gebeld om hierover te praten. Dus ja, dan sta je in voetbaltermen wel met 1-0 voor. hij wilde gewoon heel graag dat iets met zijn voetbalvisie doen. Maar dan heb je gelijk, hij wilde het liefst niet zo op die voorgrond staan. Dus ik heb hem wel moeten overtuigen van het feit dat het ook een boek moet zijn waarin zijn carrière en zijn leven centraal moet staan. En dan kun je de visie erbij doen en er doorheen verweven. Dat is gelukt en ik denk dat het gelukt is omdat we gewoon heel intensief samen zijn opgetrokken. En achteraf is dat een heel mooi traject geweest, ondanks het tragische afloop. Dat je nu alleen maar je zorgen maakt over zijn gezondheid. En zo komt de biografie van Wim Jansen misschien wel precies op het juiste moment. Voor zijn herinneringen misschien wel definitief in de vergetelheid raken. Nou ja, we weten allemaal wat Johan Cruijff heeft betekend in het Nederlandse voetbal. Voor het Nederlandse voetbal. En iemand zei ook, Wim Jansen was eigenlijk de harde schijf van Johan Cruijff. Wat Cruijff in zijn hoofd had zitten, schreef Jansen op. Maar verder waren het 2 zielen, 1 gedachte. Dus Wim Jansen heeft op een andere manier heel erg veel bijgedragen aan het succes van het Nederlandse voetbal. Maar doordat hij altijd in de schaduw stond, weten heel veel mensen dat niet. En ik hoop heel erg dat door dit boek, dat mensen dat gaan beseffen. Dat ze weten van, hey, je hebt Cruijff, je hebt Van Hanegem, maar dan heb je Wim Jansen. Bijdrage van Eline De Zeeuw. Vanaf volgende week is het Europees Parlement alleen nog toegankelijk voor mensen met een coronapas. En dat geldt natuurlijk dan ook voor Europarlementariërs. Niet alle volksvertegenwoordigers zijn daar blij mee. En een van hen is Bert-Jan Ruijsen, Europarlementariër namens de SGP. Goedenavond. Goedenavond. Ja, er gelden daar al maatregelen, hè? Mondkapjes en je lichaamstemperatuur wordt opgemeten als je naar binnen wil. En daar komt nu dus die coronapas bij. Wat is daar mis mee? Ik vind het inderdaad een hele kwalijke ontwikkeling. Ten meer ook omdat het Europese parlement heeft ook een voorbeeldfunctie. En met deze maatregelen ben ik toch bang dat wij een trend in gang zetten waarmee we een heel verkeerd voorbeeld uitstralen naar alle Europese landen toe. Wat we hier feitelijk mee doen met deze maatregel, dat is de bewegingsvrijheid van niet-gevaccineerden nog verder inperken. Kijk, in Nederland is natuurlijk de situatie al zo dat je een coronapas moet laten zien als je naar de horeca wil. Maar deze maatregel gaat natuurlijk nog veel verder. Dit betekent ook concreet dat de coronapas wordt doorgetrokken naar de werksituatie. Ik denk dan heel concreet naar de werksituatie ook van de vele medewerkers in het Europese parlement. Als die naar hun werk willen en ze hebben toch principiële bezwaren tegen inenten, dan zullen zij dus meerdere keren per week zullen zij zich moeten laten testen. En dat is natuurlijk wel toch wel een hele kwalijke ontwikkeling, vind ik. Dan kom je in een soort testsamenleving terecht. En nogmaals, we hebben een voorbeeldfunctie naar alle landen om ons heen en naar Europa, Europese landen. Ik vind het een hele kwalijke trend die wordt ingezet. En wat is dan het probleem van je laten testen een paar keer per week? Nou, dat is misschien één week vol te houden, maar er zit natuurlijk een heel duidelijk structureel element in dit voorstel. Ik ben bang dat we hier niet zomaar vanaf komen. En wat voor structureel element heeft u het dan over? Nou, de maatregelen die nu worden ingevoerd, dus de eis voor om een coronapas te laten zien. Dat is een maatregel die gaat in november gaat die in. Die loopt dan tot en met januari, zeg ik even uit mijn hoofd, van volgend jaar. Maar ik voorzie, daar ben ik erg bang voor, dat die plicht om een coronapas te laten zien, dat die natuurlijk weer opnieuw verlengd zal worden en nog weer verlengd zal worden. Dus ik ben bang dat we hier jarenlang al vastzitten. Dus dat betekent dat medewerkers, dus op structurele basis is mijn inschatting, zich iedere keer opnieuw moeten laten testen. Dat vind ik. Kijk, daar zit ook een element in dat we op deze manier een toenemende mate van onze samenleving een soort wij-zij-samenleving aan het maken zijn. Maar even heel simpel, meneer Ruijsen, mag ik u iets vragen? Even heel simpel gesteld, u vindt het te veel gedoe? Ik vind het een inperking van de vrijheid. En ik vind het ook dat je op die manier een element van discriminatie inbouwt in de samenleving. Waarbij je dus deelname aan de samenleving, actieve participatie in de samenleving, in toenemende mate afhankelijk gaat maken van de QR-code, van je laten testen. Ik vind niet dat we die kant op moeten gaan. Ten meer ook omdat je op die manier een tweedeling creëert in de samenleving tussen gevaccineerden en niet-gevaccineerden. En ik vind het een heel principieel punt. Maar even, uiteindelijk, als het gaat over de vraag, ja. Als het gaat over de vraag, laat ik me inenten of niet. Ik vind dat een hele persoonlijke afweging. En ik vind dat er van overheidswegen op geen enkele manier iets van een dwang zou moeten worden opgelegd aan mensen om zich te laten inenten. Nee, maar even in gewone mensentaal. We zien hier in Nederland, en dat zal in Brussel ook zo zijn, dat de besmettingen weer toenemen. U zei, we hebben een voorbeeldfunctie. Welk voorbeeld zou u dan willen geven? Het voorbeeld dat ik zou willen geven is respect voor elkaar. Dat we ook respect hebben voor mensen die om gewetensredenen zeggen van, ik wil mij niet laten inenten. Ik vind dat je daar respect voor moet hebben. En dat je elkaar geen onnodige beperkingen moet opleggen. Tegelijkertijd vind ik wel dat we elkaar ook in de samenleving moeten aanspreken op de situatie, ook op de gevaren, ook op de consequenties van niet inenten. Ik vind dat we dan met elkaar open en eerlijk het gesprek over moeten aangaan. Weet ook wat je doet als je je niet laat inenten, wat de consequenties daarvan zijn. En ik vind ook dat bijvoorbeeld in gemeentes waar er nu sprake is van, nou, weer eens tegen het aantal coronagevallen, ik denk dat je daar ook lokaal dan ook goed naar moet kijken. En misschien is het dan wel inderdaad noodzakelijk om weer een stapje terug te doen. En weer aanvullende maatregelen te treffen. Natuurlijk, en die zijn echt een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Maar ik zou zo heel graag die gezamenlijkheid en die aanpak en die centraal willen houden. En wat ik nu zie is een voortdurende, steeds meer stigmatisering naar een groep mensen. Niet van gevaccineerden worden neergezet als de zondebok. Die veroorzaken dit allemaal. Dit vind ik heel kwalijk. En daar strijd ik tegen. Waar ik voor pleit is respect voor elkaar. Ja, maar wat wilt u concreet? U heeft een brief geschreven samen met andere Europarlementariërs. Wat wilt u? Ik wil in ieder geval deze plicht, de coronapas in het Europees Parlement als toegangsbewijs wil ik van tafel. Ik vind dat je niet de toegang tot het Huis van de Democratie afhankelijk moet maken van het beschikken over een coronapas. Dus ik vind dat van tafel moet. En tegelijkertijd moeten we natuurlijk in Europa met elkaar de schouder blijven zetten onder de aanpak van de pandemie. En als het weer nodig is, als de aantallen weer stijgen, ja, zullen er weer verscherpte maatregelen moeten komen. Ik vroeg me nog even af, hè, want u had het net over dat u vreest dat de coronapas jarenlang zal worden ingesteld. Ik vroeg me af waar u die vrees op baseert. Want tot nu toe hebben we toch gezien dat maatregelen ook weer worden weggenomen op het moment dat besmettingen naar beneden gaan. Ja, nou, die vrees komt voort uit het feit dat ik wel wat ervaring heb hier in de Europese politiek. En de ervaring die ik heb is dat er heel veel maatregelen op tijdelijke basis worden aangekondigd en ingesteld. Maar dat we er vervolgens jarenlang aan vastzitten. Ik ben een beetje bang dat dit in dit geval ook gaat gebeuren. Maar het zal toch niet zo zijn dat in alle Europese lidstaten de coronapas wordt gecanceld, wordt weggenomen en dat alleen nog in het Europees Parlement dan u een coronapas moet laten zien? Nee, dat zou wel heel absurd zijn, denk ik. Ja. Maar ik zou het ook breder willen trekken. Ik ben bang dat die coronapas, of die verplichting om een coronapas te laten zien, dat die verplichting ook in heel Europa nog heel lang zal blijven gelden. He, dus dat, natuurlijk, dat kun je niet los van elkaar zien. Nou, nogmaals, dat blijft natuurlijk een persoonlijke inschatting. Maar dat is wel een stuk vrees die ik heb. En dat is ook de reden geweest waarom ik in het voorjaar ook tegen het coronapaspoort heb gestemd. Want dat is toen voorgesteld vanuit de gedachte van, nou, dan kunnen we tenminste weer heerlijk vrij reizen door Europa. Nou ja, natuurlijk een hele nobele gedachte. Maar ik heb er toch van meet af aan van gezegd, ik ga je niet voor zijn. Want ik voorzie dat deze coronapas niet alleen gebruikt gaat worden om de reizen weer mogelijk te maken. Ik voorzie dat deze coronapas ook gebruikt gaat worden om mensen te belemmeren. Om naar hun werk te gaan, om naar de horeca te gaan. Om het functioneren van mensen in de samenleving, zeg maar, beperkingen op te leggen. En dat is nu precies wat nu aan het voltrekken is. En daarom kom ik daar zo tegenop. Ja, stel dat uw bezwaar ter kennisgeving wordt aangenomen, wat dan? Nou, wij gaan natuurlijk door hiermee. Er is een groep parlementariërs actief binnen het Europees Parlement. Gelijkgezinde parlementariërs. Die hebben ook een brandbrief gestuurd aan Sassoli. Wij rekenen erop dat Sassoli dit zomaar niet alleen voor kennisgeving aanneemt, maar dat hij in ieder geval het eerlijke gesprek ook aangaat met ons. En daar zullen we zeker op aanbrengen. Dus wij leggen ons natuurlijk hier niet mee neer. We weten ook ons gesteund door een grote groep medewerkers die hier enorme moeite mee heeft. Dus wij gaan natuurlijk voortdurend onder de aandacht brengen. En ook aandringen op versoepelingen. Stel inderdaad dat deze maatregel wat langer duurt. En we zien dat de noodzaak, of dat ook ontwikkelingen zich een gunstige richting ontwikkelen, dan zullen wij natuurlijk ook opnieuw weer aan de bel trekken en zeggen van, laten we alsjeblieft in ieder geval zo snel mogelijk met de coronapas stoppen als toegangsbewijs. Ja, en Lisa Soli is dan de voorzitter, hè? Dat is de voorzitter van het Europese parlement. Yes. Bert-Jan Ruijsen, dank u wel voor uw bijdrage. Graag gedaan. We gaan weer even naar het voetbal. Chris Wobbe, Groningen, Helmond Sport. Bijna afgelopen. Ja. Is het al afgelopen? Het is al helemaal afgelopen, Suze. 4-0 FC Groningen. Twee keer Romana Postema. Irandust, die een opvallende wedstrijd speelde in positieve zin. Kijken of hij dat ook tegen een eredivisie tegenstander kan gaan doen. In ieder geval deze nieuweling. En Strand Larsen. Zij waren goed voor de doelpunten. 7500 toeschouwers, waaronder een hoop mensen die werken in de zorg. Een soort dankjewel namens de club. Onder meer de kinderafdeling van het UMCG was te gast. En Helmond Sport, de kattenmeppers. Jawel, wat een prachtige bijnaam zeg. Zij hebben een kat in de zak in Groningen, want ze liggen eruit. De naam FC Groningen gaat weer in een van de balletjes. En zij gaan loten in de tweede ronde. Want Groningen wint dus overtuigend met 4-0 in deze eerste ronde van de beker van Helmond Sport. Dankjewel, Chris. Alle andere wedstrijden in de KNVB-beker zijn ook afgelopen. Heerenveen stond lange tijd met 1-0 achter tegen de amateurs van AFC. Maar won toch door doelpunten van Henk Veerman en Filip Stevanovic alsnog met 2-1. Go Ahead Eagles had op papier een pittige loting, maar won simpel met 2-0 op bezoek bij Almere City. Sparta had lang moeite met scoren, maar voorkwam een afgang tegen GVVV door toch nog met 2-0 te winnen. NEC wint bij Capelle. Excelsior had weinig moeite met IJsselmeervogels. En ook Fortuna Sittard is door. Zij wonnen met 3-0 van Toppos. En er was ook drukte op de buitenlandse voetbalvelden vanavond. Aangeschoven is hier Thierry Boon. Normaal houd je voor ons op de zaterdagavond het buitenlandse voetbal in de gaten. Maar vanwege het bomvolle programma heb je al je plannen afgezegd en ben je voetbal gaan kijken. Speciaal voor jullie. Dankjewel. Bij voorbaat. Graag gedaan. Spanje, laten we daar eens mee beginnen. Gewoon competitievoetbal daar met Barcelona. 3 dagen na de verloren Clásico. Vanavond uit bij Rayo Vallecano. Ja, de problemen worden groter en groter. 1-0 verloren, Koeman en zijn ploeg. Ik zag een hele grote kans voor Dest, die tegenwoordig rechtsbuiten is. En uiteindelijk, tweede helft, stonden ze al 1-0 achter. Werd Memphis neergelegd in de 16. Aguero zei, nou, laat mij maar nemen. Memphis zei, nee, ik ga hem nemen. Nou, dat deed hij en toen ging het zo. Penalti sobre Memphis, le quiere pegar el 9. Da lo que y Mateo. Va Memphis! Dimitrievski! Dimitrievski! Ja, dat is de doelman van de tegenstander dus. Bleef 1-0. Aguero vlak voor tijd ook nog een kopballetje net naast. Luc de Jong mocht er nog inkomen. Een lopje van hem ging ook net over. En zo is het alweer de derde uitnederlaag op rij voor Koeman. Jeetje. Heeft hij al gereageerd? Daar kunnen we even naar luisteren. If you see the faces in the dressing room, they are really really sad about the result. And I think we had enough moments in the game that they were showing a good attitude and to run and to get a better result. But one more time, it's about scoring. Ja, hij werd gevraagd van, joh, je spelers, ziet hij echt nog dat vuur? Nou, dat ziet hij allemaal wel, want ze zijn er echt kapot van. Ze hebben laten zien dat ze er nog steeds voor vechten. Maar ja, het gaat om scoren. Ze hadden heel veel kansen. Maar als het balletje er niet in gaat, dan verlies je. En Barcelona staat nu 9e, net aan nog linker rijtje. 15 punten uit 10 duels. Ja, na de Clásico werd hij opgewacht natuurlijk door boze fans. Ja, het dus voordeel het is van een mazzel. Uitwedstrijd is dat je dat niet hebt, inderdaad. Ja, maar de pers gaat wel door. Ja, de pers altijd mooi in Spanje. Marca kopt. Koeman is net als Van Gaal, alles negatief, niets positief. Dat verwijst dan weer naar dat simpele negativo uit het verleden. Een persconferentie van Van Gaal. En ze schrijven ook dat de resultaten van dit Barcelona net zo slecht zijn als de meeste wedstrijden die het dit seizoen heeft gespeeld. En het is wat het is, heeft Koeman wel eens gezegd. Maar dat is niet langer geldig, volgens Marca dus. Dit Barcelona zit in een vrije val. Zo, ja. Hoe ver moet de beker nog leeggedronken worden? Ja, dat is de vraag. Koeman zelf denkt dat hij nog wel redelijk vast in het zadel zit. Maar ja, het houdt een keer op, zou je denken. Dat moet hij waarschijnlijk ook zeggen, om het maar een beetje geloofwaardig te houden. Ook Real Madrid vanavond, thuis tegen Osasuna. Die wedstrijd is nog bezig. Hoe ja, is staat na een uurtje nog 0-0. Duitsland dan. Wij hebben de KNVB-beker vandaag gehoord. In Duitsland hebben ze de DFB-pokal. Beland in de tweede ronde al met Bayern München. 20-voudig winnaar uit bij Gladbach, de nummer 12 van de Bundesliga. Heb je veel goals gezien? Ik heb heel veel goals gezien. Bayern speelde echt met een topploeg. Lewandowski in de spits, Gnabry, Sané op de flanken, Müller erachter. Dus ja, inderdaad, dan verwacht je heel veel goals. Nou, die kreeg ik ook. 21e minuut. mit dem vierten Tor von Benze Baini gegen die Bayern. Dem vierten Tor, nur von Benze Baini, erhöht Borussia Mönchengladbach verdient auf 3-0. Ja, geen goals voor Bayern, maar na, wat was het, 21 minuten al 3-0 voor Gladbach. Dan denk je, de tweede helft, misschien komt Bayern terug. Nou, nee. Upamecano, waanzin! Es ist unfassbar, wie er diesen Zweikampf herschenkt. 4-0. Ganz stark gestört. Nächste Chance für Embolo. Irgendwann bin ich sprachlos. Ja, sprakeloos. Ja, 5-0 gebleven. Dat is de grootste nederlaag voor Bayern in 33 jaar. Ja, Bayer Leverkusen, nummer 4 volgens mij in de Bundesliga. Thuis tegen Karlsruhe. Op papier een makkie. Ja, op papier wel. In het echt niet. 2-1 verloren Bayer Leverkusen. Wat nog wel leuk was vanuit Nederlands oogpunt. Jeremy Frimpong, de Nederlandse of de international van Jong Oranje, die geen Nederlands spreekt. Op jonge leeftijd al naar Engeland gegaan. Die maakte zijn eerste goal. Maar goed, ja, hij heeft er helemaal niks aan. Wel leuk deze bekercompetities. Dat je dit soort uitslagen krijgt. Ongelooflijk, ja. Hey, gaan even naar Engeland. Daar hebben we meerdere bekercompetities vandaag. De League Cup. Chelsea was gisteren pas na strafschoppen te scherp voor Southampton. Vandaag twee andere topclubs. Liverpool en Manchester City, allebei door? Of daar ook grote ook weer een verrassing. Nou, kijk eens ja, ongelooflijk. Manchester City uit bij West Ham na 90 minuten 0-0. Nou, in de League Cup meteen penalties dan. Phil Foden miste. West Ham door, ook al een verrassing. Liverpool moest uit bij Preston. Nou, helaas daar geen verrassing. 2-0 gewoon gewonnen. Liverpool door. Wat nog wel leuk is om te vertellen. Sepp van den Berg speelt bij Preston. Wordt verhuurd door Liverpool. Normaal heb je in Engeland dan een afspraak dat je niet speelt tegen je de club waarvoor je waar je betaald wordt. Maar hij kreeg toestemming om toch te spelen. Nou ja, het heeft hem weinig gebracht. Ja, ik las dat ze het goed voor zijn ontwikkeling vonden. Dus ja, dan ben je blijkbaar tegen de grote mannen spelen. Ja, daar leer je toch wat van. Ja, train je niet meer met ze, maar kan je een keertje tegen ze. Precies, en omgaan met teleurstellingen meteen. Serie A dan, Italië. Competitievoetbal met grote clubs in actie. Juventus, Internazionale. Ja, Juventus ook weer een verrassing. Uit bij, of thuis tegen Sassuolo, 2-1 verloren. Derde nederlaag alweer. Juventus staat nu zesde. Nog wel een kleine mijlpaal voor de licht. Zijn 250ste profduel. Is pas 22, aardig aantal. Atalanta won met 3-1 bij Sampdoria. De Roon speelde daar weer achterin, is tegenwoordig verdediger. Koopmeiners mocht op het middenveld spelen. En Inter won met 2-0 bij Empoli. Was er nog verder wat? Of was je klaar? Ik wil nog wel even melden. John van der Brom heeft het heel erg moeilijk met Genk. 5 wedstrijden op rij verloren. Mag wel blijven. Nou ja, vandaag toch nog gewonnen in de beker tegen amateurs. Lekker voor hem. Vorig jaar de Croky Cup gewonnen. mooie naam in België. Even kijken. Zirkzee en Hoed ook nog gescoord bij Anderlecht. En Dos 2 keer voor Club Brugge. Allebei door. Dank u. De laatste man. Wordt dus onze laatste man, Diederik Smit. Gaan we nog vooruitblikken? Ja, morgen is de loting voor het EK voetbal voor vrouwen van volgend jaar. Nederland is groepshoofd als regerend Europees kampioen. We gaan voorbeschouwen op de loting met statisticus Nico Galema. Zeg maar, wat is je voorspelling? Ja, iedereen roept nu van, oh, we komen in de pool met Zweden, Oostenrijk en Rusland. Nou, ik moet het nog zien. Ik denk als ze uit het eerste balletje Noorwegen halen, dan moet je echt oppassen dat het niet toch weer Noorwegen, Zwitserland en Finland wordt. En ik roep al maanden, let ook op Spanje, Denemarken, Noord-Ierland. Want dat is ook echt een combinatie die statistisch gezien echt best een paar goede kansen heeft. En zelf denk ik dat het toch weer Italië, Denemarken en IJsland wordt. En dat is puur een gevoel. Maar stel je loopt Italië en Denemarken. Ja, waarom zou je als vierde land dan niet gewoon IJsland kunnen loten? Dus ik denk echt dat het mogelijk is. Ja. Helder statisticus Nico Galema met de voorspelling van de loting voor het EK voetbal voor vrouwen. Ik denk zelf België, Mexico en Zuid-Korea, maar we gaan het zien. Dankjewel Diederik. Zometeen het oog met Herman van Zandt. Goedenavond. NTO Radio 1. Is de situatie bij jullie in België ernstiger dan in Nederland? Wanneer we vergelijken naar aantal opnames, is dat wat meer dan in Nederland. Elke ochtend tussen 11:30 en 12:00. Vindt u het verstandig dat hier in Nederland wordt gezegd, voorlopig hoeven we nog geen maatregelen te nemen? Sven Kokkelman met 1-op-1. Wanneer die cijfers omhoog blijven gaan, dan gaat men ook wel nadenken over maatregelen ook in Nederland. 1 gast, 1 interviewer. Ja, dus u zegt eigenlijk ook met zoveel woorden, wacht niet te lang. En alle vragen die gesteld moeten worden. Nederland heeft zijn eigen specialisten, dus ik heb geen enkel advies te geven. Elke werkdag van 11:30 tot 12:00. We moeten praten, van harte welkom bij 1-op-1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ster.